Boom. Het NOS Journaal. De man die de echtgenoot van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi eind oktober in hun woning in San Francisco aanviel met een hamer, had het op meer publieke figuren gemunt. De dader had onder andere Tom Hanks, de zoon van president Biden en de democratische gouverneur van Californië in het vizier. In de Tweede Kamer is tot diep in de nacht gedebatteerd over het prijsplafond voor energie. Het plan van minister Jetten kon rekenen op een meerderheid, maar niet zonder kritiek. Partijen zijn bang dat energiebedrijven grote winsten boeken met belastinggeld. Jetten zegt dat hij in dat geval zal ingrijpen. Mexico is opnieuw het dodelijkste land voor journalisten. Tot 1 december kwamen daar 11 journalisten om het leven. Het land staat al jarenlang bovenaan de ranglijst. Wereldwijd zijn dit jaar 57 medewerkers in de media gedood. En de provincie Flevoland wil een deel van het miljoenenverlies door de Floriade niet compenseren. Almere had om geld gevraagd uit het coronanoodfonds, omdat het evenement 10 keer duurder uitviel dan gepland. Maar volgens de provincie is het fonds daar niet voor bedoeld. Het weer, het kan in het noorden en langs de westkust verraderlijk glad zijn door ijzel en natte sneeuw. Eind van de middag en vanavond is er opnieuw kans op gladheid. En de temperatuur ligt de hele dag rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files lossen nu langzaam op. Nog wel veel vertraging voor het verkeer op de A4. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat is bij knooppunt Ippenburg. Er staat 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De vertraging is nog een uur bij Wieringenwerf op de A7 vanuit Hoorn naar Den Oever. 6 kilometer file daar na een ongeluk. Ook op de A12 gebeurde een ongeluk vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maren. Daar nog 10 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar is de weg weer vrij. En dat geldt niet voor de N57. De weg Middelburg-Rotterdam. In beide richtingen is de weg dicht bij Neeltje Jans voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden doe je via de Zeelandbrug over de N256. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Steeds meer ZZP'ers. Is dat een zorg of een zegen? Nederland telt nu 1,2 miljoen mensen die werken als zelfstandigen. Dat zijn er 127.000 meer dan dezelfde periode vorig jaar. En vooral in de zorg, maar ook het onderwijs, is die toename opvallend groot. Schaduwkant daarvan is bijvoorbeeld dat ons sociale stelsel onder druk komt te staan en dat werknemers die wel in dienst zijn alle zware diensten moeten draaien en, nou ja, even flauw gezegd, het vuile werk moeten gaan opknappen. Daarom is de stelling vandaag: het groeiend aantal ZZP'ers in de zorg en onderwijs is een slechte zaak. Onze spraakmaker is Renske Visser. Zij is directeur bij IVN Natuureducatie, Zuidafdeling. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Maar je bent ook jarenlang als directeur, als uitvoerder in de GGZ werkzaam geweest. Dus je hebt deze ontwikkeling van dichtbij meegemaakt. Sterker nog, je stond er middenin. ZZP'ers in de geestelijke gezondheidszorg in combinatie met patiënten is best een ingewikkelde combinatie, geloof ik. Nou, zeker. Je kunt je zelfs af en toe afvragen of het eigenlijk ethisch is dat iemand daar dan werkt, bijvoorbeeld als psychiater, voor een heel erg hoog uurtarief. Maar ook dan toch bij alles bepaalt: nee, die cliënt ga ik niet aannemen, die ga ik niet aannemen, die verwijs ik allemaal naar de zwaardere zorg. Want zover gaat die vrijheid dan? Die vrijheid is ZZP'er. Ja, absoluut. Dus, en dat vind ik dan ingewikkeld. Ik heb in dit geval ook het contract gestopt. Maar dan denk ik, ja, dan zijn het wel de inkomsten, maar niet de uitvoerende kant die heftig is. Dus vaak geen weekenddiensten draaien, geen zware cliënten of ingewikkelde medicatie willen voorschrijven. Dat, daar heb ik wel ethisch eigenlijk ook moeite mee. Ja, vanuit de kant van die psychiater bekeken, ja, die verdient een mooi salaris en het is ook werkbaar. Ja. Want dat is natuurlijk een reden waarom veel vaste medewerkers ZZP'er worden, vanwege de hoge werkdruk of de onmogelijke diensten die ze draaien. Dus vanuit dat perspectief is het misschien wel weer te begrijpen. Heel goed te begrijpen. Ja. Dus ik denk, je moet er de vraag erachter. Ik ga ook geen individuele mensen beschuldigen, maar de vraag achter het systeem is natuurlijk: waarom gaan zoveel mensen weg? Ja. Waarom branden zoveel mensen op? En in mijn geval werden mijn medewerkers dagelijks gevraagd door ZZP-bureaus: kom bij ons. En belden ze die bureaus mij op of ik ze in wilde huren voor een hoger tarief. Dat voelt ook dat wel dubbel, zuur, kan ik je vertellen. Ja, ja. En wat je krijgt is, als veel mensen dat doen, dat dan de zware klussen, zogezegd, die komen dan op het bordje van de vaste medewerkers, waar de werkdruk nog hoger wordt en het ZZP'erschap nog aantrekkelijker gaat worden daardoor. Dat kan. Ja. De stelling is: het groeiend aantal ZZP'ers in zorg en onderwijs is een slechte zaak. Praat mee met Stand.nl. Op 0800 1101. Het aantal ZZP'ers in ons land blijft stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. Ja, kijk maar even om je heen als je in de auto zit. In 1 jaar tijd kwamen er 127.000 ZZP'ers bij. Dat snap ik ook, want wanneer jij meer kan verdienen voor hetzelfde werk... Eerder deze maand kwam al naar buiten dat de kosten in ziekenhuizen aan ZZP'ers fors zijn toegenomen. Kun je dat dus niet uitgeven aan reguliere leerkrachten? Maar ik heb wel een kwaliteit waarmee ik die mensen kan ontlasten. Een ZZP'er is fijn om erbij te hebben, maar mag nooit de overhand gaan krijgen. En dat is ook wel een zorg die wordt geuit, dat het er steeds meer worden. En dan krijg je dus een onevenwichtig beeld in de werkverdeling, zogezegd. Elias Bakkali, die belde ons vanochtend, werkt in de wijkverpleging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je het eens of oneens met de stelling dat het aantal ZZP'ers dat steeds maar groeit een slechte zaak is? Ja, ik ben het daar volstrekt mee eens. En, zeker. En waarom dan? Nou, eigenlijk wat ook uw bezoeker net schetste. Ik heb dan de positie van de opdrachtgever. Mm-hmm. En ik merk gewoon de afgelopen jaren dat ik, en dan met name ten aanzien van de veiligheid van cliënten en de kwaliteit van de zorg, steeds minder tot eigenlijk niks meer te eisen heb. Of als eisen te stellen heb richting ZZP'ers. En wat het nog nijpender maakt, is natuurlijk het toenemende tekort aan personeel op de arbeidsmarkt in de zorgsector. Dus je krijgt een ZZP'er tegenover je die eigenlijk alles te eisen hebt. En je merkt dat ook toch het invloed heeft op de verpleging of de persoonlijke verzorging aan cliënten. Want wat komt er bijvoorbeeld op het bordje van vaste medewerkers neer wat je eigenlijk liever zou willen verdelen tussen iedereen die er werkzaam is? Nou, sowieso de diensten, hè, wat net ook net werd genoemd. Nachtdiensten bijvoorbeeld? Nachtdiensten, weekenden. Dat kan je aan ZZP'ers bijna niet meer vragen. Maar niet alleen dat hoor, niet alleen maar planningtechnisch en roostertechnisch, ook zoals ik al net zei, wat zorg inhoudelijk, kan je ZZP'ers ook niet meer aanspreken. Ik geef maar een voorbeeld, stel er doet zich een incident voor bij een cliënt thuis. Mm-hmm. Als het gaat om medicatieveiligheid, bijvoorbeeld een verpleegkundige vergeet af te tekenen of ik noem maar een zijstraat. En het is een ZZP'er normaliter. Als je iemand in dienst hebt, dan kan je ook disciplinaire gesprekken voeren. Ja. Hè? En je bent ook gebonden aan contractuele afspraken. En die kan je ook beter afdwingen als werkgever dan als opdrachtgever in een ZZP'er. Maar je merkt ook met ZZP'ers dat als soortgelijke incidenten zich voordoen, dat je helemaal geen positie hebt om een ZZP'er erop aan te spreken. Dat uitzicht dan kan het wel zich uiten in geen samenwerking meer doen met elkaar. Dus stoppen met het inhuren van diegene. Ja, maar dat kan wel. Ja, maar goed, dan zit je helemaal zonder krachten. En dat maakt het nog erger. Want als u bekijkt, hoe lang werkt u al in de wijkverpleging? 15 jaar. 15 jaar. En heeft u dus een enorme verschuiving gezien in die 15 jaar? Hoeveel procent van de mensen om u heen zijn nu ZZP'ers? Nou, een gemiddelde, als ik kijk naar de thuiszorg, dan is het gemiddelde percentage ZZP'ers wat rondloopt bij een instelling toch wat de 30-40%. Zo. Ja, dat is heel veel. En ja, nog iets wat ik merk is, als je kijkt naar de instroom, de stagiaires die bijvoorbeeld dan onze kant op komen, je merkt dat steeds meer aan de kant van de instroom de prikkel vaak financieel is, hè, want dan horen jongeren van je gaat de zorg in. Want als verzorgende niveau 3 verdien je al gauw €45 per uur. Ja, ja. En je ziet steeds vaker dat de motivatie bij, ik zeg niet iedereen natuurlijk, maar bij heel veel, is de motivatie meer financieel dan zeg maar die roeping. Intrinsieke motivatie, zoals dat dan altijd wordt genoemd. Hè? Ja, dat zie je ook vaker niet terugkomen. Nee, ja. Wat, als je kijkt, de thuiszorgmensen of wijkverpleging komen natuurlijk bij mensen thuis. Wat voor gevolgen heeft het voor die mensen? Want ik kan me voorstellen dat die dus veel meer verschillende gezichten ook zien. Wat het misschien ook weer moeilijker maakt. Veel meer verschillende gezichten. Maar wat we ook vaak merken met ZZP'ers, en dat merkt ook een cliënt, Bij een ZZP draait het heel vaak om productie. Hè? Zoveel mogelijk uren draaien, want dan kun je ook veel meer factureren. En dat merkt een cliënt vaak. Ik bedoel, iemand in dienst heeft gewoon een vast salaris. Het is niet dat je meer draait en meer factureert. En je merkt ook dat de cliënten merken ook de haast bij een ZZP die al heel snel verder moet om die route vol te proppen. Dus dat merkt dat ze eigenlijk ook in de route. Ja, zeker. Dank voor uw telefoontje. Elias Bakkerli was dat, vanuit de wijkverpleging dus. Inmiddels Thijs van der Brink ook binnen. Voor het Mediaforum alvast, programmamaker bij de EO. Goedemorgen. Stond de vrachtwagen dwars op het Mediapark? Ja. Nee, echt? Nee, ik geloof je meteen. Zit je gewoon een beetje te jennen. Ja, er zit duidelijk verschil tussen vrijwillig ZZP en gedwongen ZZP'erschap. En ik weet, een aantal jaren geleden met die flexwet was er hier bij de media. Nou ja, de discussie loopt nog steeds over tijdelijke contracten of niet. Maar dat werd meer gezien als een gedwongen ZZP'er zijn. Hè? Ja, want je krijgt geen contract meer. Wat ik hier hoor is dat het gewoon heel prettig is om ZZP te zijn. Precies. Omdat er toch altijd werk voor je is. Ja, en dan heb je wel de lusten, maar niet de lasten. Ja. En dat lijkt me niet een hele goede ontwikkeling. En 30-40%, vertelde deze meneer, vind ik veel. Daar, op dat gebied, is het zeker veel. Maar ja, voor degene die als ZZP'er gaan werken, heeft het zo zijn voordelen. Jan-Willem Duim weet daar alles van, is ZZP-docent, oprichter van het platform flexonderwijs.nl. En goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Moet wel gezegd worden dat het aantal ZZP'ers de laatste tijd in het onderwijs juist licht daalt, hè, begreep ik. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, fijn, hè? Ja, daar heb ik wel een verklaring voor. Ik schrik een beetje hoor van de negatieve toon over ZZP'ers, omdat ik denk, Dan is de vraag misschien verkeerd. Want dat is het hele grote voordeel van de ZZP'er. De opdrachtgever bepaalt wat de ZZP'er als opdracht uit gaat voeren. En binnen die opdracht is inderdaad die vrijheid. Maar ja, dat kun je ook professionaliteit noemen. Dat ze dat zelf kunnen inrichten. En ik denk dat dat precies de reden is dat er veel mensen ZZP'er worden, maar ook wel weer teruggaan in loondienst. Ja. Alleen ik vraag me af, meneer Duim, want ik begrijp helemaal wat u zegt. Alleen wat ik een beetje hoor uit de verhalen is dat de personeelstekorten bijvoorbeeld zo ontzettend groot zijn dat je eigenlijk niet zoveel meer te eisen hebt, omdat je gewoon mensen nodig hebt. En dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Dat klopt, maar dan ben je ZZP'ers in aan het zetten als loondienst. En los van dat de wet dat tegenhoudt, zijn er ook gewoon heel veel. Dan knelt de schoen ook terecht. Mm-hmm. Want dan wil je ook dat mensen het werk gaan uitvoeren als degene in loondienst. Op de manier zoals loondienst het doet. Ja. En ja, dat los van dat de ZZP'er het wel of niet wil, mag dat ook op die manier wettelijk ook niet. En ik denk, om terug te komen op de vraag, want ja, inderdaad, je bent er van afhankelijk nu. Voor morgen ben je ervan afhankelijk, maar voor volgend jaar nog niet. En ik denk dat als je ZZP'ers goed inzet, dus niet ter vervanging van loondienst, maar ter ondersteuning van loondienst. Dus misschien juist voor de zorg, hoor. Ik zit in het onderwijs, maar juist voor de nachtdiensten. Die ZZP'ers zijn er ook. Ja. Die zijn dus dan heb je die. Even terug te komen op de vraag waarom het in het onderwijs minder is. Ik denk dat het juist een heel mooi voordeel is van ZZP'ers, in dit geval in het onderwijs, omdat je daarmee ook eigenlijk continu reclame maakt voor je eigen organisatie. Er komen veel ZZP'ers langs. En ZZP'ers kunnen, mits zonder bureau, de volgende dag in loondienst komen. En er zijn binnen het onderwijs, maar de cijfers van het platform van Flex Onderwijs, 15-20% gaat per jaar terug in loondienst. Dat wel. Ja, want ik wou net vragen, dan kan ik pas verklaren waarom het zakt. Is het? Want u geeft ook aan van het is ter aanvulling van vaste medewerkers. Alleen wat we, en ik heb daar het beeld in het onderwijs niet goed, maar bij de zorg zien gebeuren, is dat mensen die eerst in vaste dienst komen, daarna ZZP'er worden en zich bij wijze van spreken bij hetzelfde ziekenhuis laten inhuren. Dus je bent dus dan ben je ook ter vervanging van jouzelf eigenlijk. Alleen je hebt in één keer andere arbeidsomstandigheden. Ja. Nou, en gelukkig heeft de Belastingdienst gezegd dat mag niet. Daar moet minimaal 3 maanden tussen zitten, waardoor je het dan minder aantrekkelijker maakt. Maar goed, dan heb je een gat van 3 maanden en dan gebeurt het alsnog. Maar misschien moet de vraag dan andersom gesteld worden. Waarom worden mensen ZZP'er? Ja. En die vraag die kan ik beantwoorden vanuit het onderwijs. Daar is niet zozeer uurtarief en werkdruk nummer 1, maar meer die autonomie. En ik denk dat we daar als werkgevers eigenlijk enorm blij op mogen zijn dat mensen hun eigen autonomie belangrijk vinden, hun eigen bewegingsvrijheid, en dat mensen daarop ook aangesproken kunnen worden van wel of geen werk. En zonder dat je jaren aan een ontslagregeling bezig bent, kun je dat gewoon zeggen, nou, dit bevalt me niet op die manier. Ik denk dat die voordelen ook buiten kijf staan. En precies dat mensen die autonomie willen, ja, dat is natuurlijk logisch en het is alleen maar fijn dat het kan. Maar op het moment dat het betekent dat opleidingstaken, administratieve handelingen of in de zorg nachtdiensten dan op een steeds kleinere groep terechtkomen, dan creëert dat natuurlijk wel een probleem. Dan gaat het wringen. Maar Dat klopt, maar dat is wel een aanname, vind ik. Want dat zien we gebeuren, volgens groep... mij. Nee, maar ik doel op een aanname is dat er geen ZZP'ers voor zijn die dat ook willen. Ja, zo. Nu worden ZZP'ers die... Want er is een, u maakte net het onderscheid tussen gedwongen ZZP'er en... vrijwillig. Ongedwongen en vrijwillig, ja, dank u wel. Er is ook nog een nieuw verschil tussen de ZZP'ers die echt ondernemer zijn... of ZZP'ers zijn volgens de boeken... en vervolgens eigenlijk een heel jaar lang de loondienstaken uitvoeren. En ik denk dat als je de echte ZZP'er benadert... dan zijn er zat ZZP'ers die echt wel de nachtdienst willen doen... Ja. Administratief werk willen doen. Ik kan mezelf als voorbeeld nemen voor het onderwijs. Ik word graag ingehuurd één dag in de week op een vaste school... waar ik administratief werk ga doen. Of juist het werk waar de leerkracht geen zin in heeft. Laat mij dat maar doen, zodat die leerkracht in loondienst blijft. Dat is waar, we spraken vanochtend ook een nichtje van een collega... die precies hetzelfde, die doet al die nachtdiensten. Die heeft zoiets van, ja, er is altijd werk voor mij. Dus het is, die zijn er wel degelijk ook. Dus goed dat u dat erbij bij meldt nog. Dank u wel, meneer Duim. Jan-Willem Duim was dat. Dan naar Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Even de cijfers erbij pakkend. Blijkt dus dat het aantal ZZP'ers in een jaar tijd met 127.000 is gestegen. Naar 1,2 miljoen. Is er een korte verklaring voor te geven in zijn algemeenheid? Ja, ik denk dat we hier vooral het gevolg zien van de krapte op de arbeidsmarkt. Het kwam zo net ook al even langs. Hè. Er zijn grote personeelstekorten. Ja, dat betekent dat mensen die werken, ook in loondienst, wat meer te eisen hebben. En dan zie je dat in sommige mensen toch voor het ZZP-schap kiezen. Omdat ze dat bijvoorbeeld meer autonomie geeft, maar ook meer vrijheid in de klussen die ze aannemen. En vaak ook een beter salaris. Ja, ja. En dan zie je dus dat nu in het onderwijs dat het juist iets terugloopt. Waar, bij de zorg zeker niet. Waar komen die verschillen vandaan? Ja, dat is voor die individuele beroepen wat lastig te zeggen. Maar het feit dat het vooral bijvoorbeeld in de zorg sterk stijgt... maar ook bijvoorbeeld bij technische en commerciële beroepen... ik denk dat je daar ook wel gewoon duidelijk het gevolg ziet... van die krapte op de arbeidsmarkt. Mensen zien dat er heel veel behoefte is aan de taken die ze doen. Mm-hmm. En die denken, ja, waarom zou ik dit op flexbasis doen... of zelfs in vaste loondienst? Als ZZP'er dan kan ik gewoon veel meer kiezen wat ik wil... en ik verdien er nog meer voor... ook. Dus ja, dit is het gevolg van die krapte. Het zorgt er gewoon voor dat werknemers meer en werkgevers minder tijd hebben. Ja, ja. Even kijkend naar de gehele economie. De minister van Gennep die geeft aan, het kan slecht zijn voor de productiviteit en innovatie, te veel ZZP'ers. Er worden schijnsconstructies afgesproken, maar ook het leidt tot minder afdracht van premies en belastingen. Dat kan weer gevolgen hebben voor ons sociale stelsel. Kan een toename van het aantal ZZP'ers ook een gunstige ontwikkeling zijn? Nou ja, het geeft natuurlijk meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Hè. Dus dat zorgt ook dat als het economisch wat slechter gaat, dat makkelijker op te vangen is. Er wordt vaak ook wel internationaal door economen opgewezen dat een reden waarom in Nederland de werkloosheid aan de lage kant is in vergelijking met de meeste andere landen, is dat we hier veel met flexibele arbeid werken. Maar het is inderdaad waar. Hè. De ZZP's dragen minder premies af. En dat is ook voor hen zelf niet zonder risico's. Want ja, een van de belangrijkste dingen die je ophoudt als werknemer, dat is je eigen pensioen. En ja, daar moet je als ZZP'er allemaal maar zelf aan denken. En lang niet alle ZZP'ers doen dat. Ja, helder. Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hartelijk dank. Chantal Beks, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent bestuurder bij zorgorganisatie De Wever in Tilburg. Dat is een van de 17 zorginstellingen in Midden- en West-Brabant die een brandbrief onlangs hebben gestuurd vanwege het stijgende aantal ZZP'ers in de zorg. Tegen welke problemen loopt u aan? Nou, wij lopen tegen de problemen aan. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik niet tegen, of wij niet tegen ZZP'ers zijn. Mm-hmm. Want wij zien echt wel de meerwaarde van de inzet van ZZP'ers. Zeker in de gevallen van piek en ziek, zoals wij dat noemen. Dus dat even om af te trappen. Maar wij zien dat het aantal ZZP'ers in relatie tot het aantal medewerkers in teams die daar vastwerkt, echt ziender ogen uit balans raakt. En dat leidt ertoe dat de kleine groep van vaste medewerkers die dan nog overblijft in het team, te veel verantwoordelijkheden en taken op zich krijgt die eigenlijk totaal uit verhouding raakt. En we zien dan ook dat de ZZP'ers in het afgelopen jaar steeds hogere tarieven zijn gaan vragen, waardoor het voor de vaste club van medewerkers eigenlijk steeds aantrekkelijker wordt om ook die sprong te maken naar buiten. Ja. Dat vinden we een hele zorgelijke ontwikkeling. En op welke manier bepalen zelfstandigen nu de roosters? Dan ging het net even om, hè? Welke eisen heb je wel of niet te stellen? Ja, Ja, we zien zeker dat er ZZP'ers zijn die bijvoorbeeld door zo'n nachtdienst in te vullen de vaste medewerkers ontlasten. Maar we zien ook steeds vaker, of we zien eigenlijk steeds vaker, dat de ZZP'ers bepalen welke diensten ze gaan invullen. En dat het vaste team dat dan moet doen met de diensten die dan nog overblijven. Mm. En dat, nogmaals, dat is de reden van de brandbrief. Ja, maar is dat ook niet een keuze die wordt gemaakt? Als je bij wijze van spreken kijkt, nou, bij ons op de redactie, als je de roosters kijkt, dan wordt eerst de vaste medewerkers worden ingeroosterd. En waar we nog eventueel ruimte hebben of met zieken zijn, daar worden freelancers gevraagd om te doen. Ja, ja. Dat is dan precies omgekeerd. Dat is langzaam aan het omkeren. En dat is ook de visueuze cirkel die wij beschrijven in de brandbrief. Zo zou het moeten zijn, maar we zien nu steeds vaker, en dat komt echt wel door de grote schaarste die er is aan arbeidskrachten, van beschikbare krachten, dat het omgekeerd wordt. Dat mensen zeggen, laten we dan eerst kijken. Die ZZP'er zegt dan van, ik wil wel komen, maar eigenlijk alleen maar op momenten dat het mij past. Mm. En dan ontstaat er toch een soort van sentiment dat daar steeds vaker eerder gehoor aan wordt gegeven. Ja, ja. Dus kijk naar de ontwikkeling. We krijgen veel reacties natuurlijk vanochtend. Tom Somhorst die schrijft, dit is de uitkomst van jarenlang beleid. De zuster deed altijd alles even. En nu zijn de zusters en broeders een stuk bewuster. Van alleen roeping kun je je lasten niet betalen. Ja, nou ja, wij zien ook wel, hè, want ik ben het daar gewoon ook mee eens. Wij hebben dat denk ik ook voor een deel gewoon aan onszelf te danken. Wij hebben ook wel heel lang een soort dogmatisch beleid gevoerd over onze roosters en hoe dat dan per se moest. En en we hebben ook te maken met salarissen waarvan we weten dat de loonkloof ten opzichte van de publieke en marktsector tot tussen de 5% en 9% ligt voor onze beroepsgroep. Al die elementen samen maken wel dat we het vak natuurlijk ook een beetje met elkaar hebben uitgehold en die sprong alleen maar hebben bevorderd. Dus wij hebben de brandbrief ook geschreven om die redenen. Wij wilden iets doen voor de vaste medewerker. Mm-hmm. Dus om ze te laten zien van, goh, wij zien wat er gebeurt, mensen. Ook om een moreel appel te doen op de ZZP'ers en de detacheerders. Van, goh, weet je, we hebben met elkaar een opdracht om de ouderenzorg of de zorg duurzaam te blijven organiseren. Kijk met ons mee hoe we dit samen kunnen oplossen. En nog een keer het appel op de loonkloof naar de overheid. Ja. Van, goh, weet je, als we dat niet met elkaar aantrekkelijker maken, Dan krijg je dit. Dank u wel, mevrouw Beks. We blijven even in de provincie Brabant. Ron Aks, die belt ons ook vanochtend, is bestuursvoorzitter van de zorgorganisatie Groenhuizen in West-Brabant. Maar jullie hebben niet aan die brandbrief meegedaan, toch? Meneer Aks, goedemorgen. Goedemorgen. Niet aan de brandbrief meegedaan, omdat jullie het op een andere manier aanpakken. U gaat juist in gesprek met de ZZP'ers in uw organisatie. En wat geven ze u dan aan? Ja, nou, misschien zo even goed om te beginnen met te stellen dat ik het signaal wat mijn collega Chantal net heeft aangegeven, dat ik die volledig ondersteun. Mm-hmm. Wij zien hetzelfde ontstaan binnen onze organisatie en ook in West-Brabant. Wat voor ons wel een belangrijk punt is, is in hoeverre creëer je wellicht een risico dat er een wig gaat ontstaan tussen ZZP'ers en vaste medewerkers. Ja. En dat was waarvan we zeiden van, nou, is dan het signaal wat we afgeven, waar ik inhoudelijk achter sta, maar wel op die manier wel de juiste. En voor ons was het belangrijk om te kijken, joh, als mensen kiezen voor het ZZP-schap, want dat zien we ook, dan zien wij twee groepen, als ik ze zo mag samenvatten. Eén groep kiest echt voor het ondernemerschap, hè, vanuit intrinsieke overwegingen. Mm-hmm. Ook maatschappelijk steeds meer ziet. Maar ik ken ook mensen die voor het ZZP-schap kiezen uit onvrede, omdat ze minder regie hebben over hun eigen inzetbaarheid. Ja. Denk aan feestdagen, weekend- en avonddiensten, zoals eerder net in de uitzending ook is besproken. En voor die groep mensen waarvan we zien dat die uit onvrede kiezen voor het ZZP-schap, vind ik het interessant om met die mensen het gesprek te voeren. En te kijken hoe wij binnen de organisatie en in de regio, mijn collega Chantal zei het al, de dogmatische manier waarop we ons werk hebben georganiseerd, hoe we op een fundamenteel andere manier kunnen kijken, hoe we in kunnen spelen op die wensen van mensen, op meer regie, op hun inzetbaarheid. Nou, is ook een van onze luisteraars, die reageert ook zo. Als autonomie kennelijk een van de sleutels is, dan moeten werkgevers die creëren voor personeel. Dus managers moeten zich bijvoorbeeld aanpassen. Ja, en dat is dus iets wat waarvan ik vind dat we dat als organisatie, maar ook als regio, wat meer mogen oppakken dan we tot op heden hebben gedaan. Waarin we zien dat we optimaliseren, dat we kijken naar de roosters en dergelijke. Maar misschien moeten we een fundamenteler oppakken en met elkaar. Want ik vind het signaal dat mensen de zorg gaan of de vaste dienstconstructie gaan verlaten, vind ik een belangrijk signaal. Want dan zeggen ze, mijn werk-privéleven is niet meer in balans. En los van de keuzes die mensen nu maken, komt er dadelijk ook een nieuwe generatie medewerkers aan die ook heel veel waarde hecht aan werk en privé. En loopt het risico dat we die groep onvoldoende bereiken. Kortom, structureel moet er iets veranderen wat dat betreft. Dank u wel, meneer Akst. Er wordt ook wel gezegd, als dit zo doorzet, dan gaat het gevolgen hebben voor het hele sociale stelsel. Marieke Knoef is pensioendeskundige. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En hoogleraar economie. Je kunt natuurlijk de kant van de ZZP'ers, die hebben hun eigen pensioenopbouw, waarvan Peter-Hein van Mulligen al zei, dat is ook maar de vraag, hè, of ze daar voldoende rekening mee houden, dat ze genoeg pensioen hebben. Maar gezien het hele stelsel, kan dat op een gegeven moment onder druk komen te staan als we te veel ZZP'ers krijgen? Ja, zeker. Wat wel zorgelijk is, is dat mensen vaak kijken naar het netto inkomen dat ze aan het eind van de maand kunnen ontvangen. Maar zich misschien niet goed bewust zijn dat wanneer ze ZZP'er worden, dat ze dan niet meer verzekerd zijn voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Dus arbeidsongeschiktheid en pensioen zullen mensen zelf moeten regelen. En we zien vaak dat dat misgaat. Dus 40% van de ZZP'ers die bouwt te weinig pensioen op. Ja. Dat leidt tot problemen op latere leeftijd. En als er in totaal steeds minder wordt afgedragen, omdat er veel ZZP'ers zijn, komt er dan een tekort in de grote pensioenpotten uiteindelijk? Er wordt minder ingelegd in de grote pensioenpotten. Mm-hmm. Maar er wordt natuurlijk ook geen aanspraken zoals we dat nu hebben gedaan. Dus uiteindelijk wat er gebeurt is dat er meer mensen zijn die niet hun levensstandaard kunnen voortzetten. Ja. Dus we hebben in Nederland de AOW, die zorgt ervoor dat je een zeker minimum hebt waar je van rond zou moeten kunnen komen. Maar veel mensen, en ik denk ook de mensen in de zorg, in het onderwijs die net genoemd werden, die kunnen daarmee niet hun levensstandaard voortzetten. En dat is toch wat mensen graag willen. Ja, dus dat is een belangrijke om daar ook rekening mee te houden. Dank u wel, mevrouw Knoef. Marieke Knoef was dat. Ook veel reacties van mensen die wel die overstap hebben gemaakt en eigenlijk aangeven, de balans tussen werk en privé is er weer terug. Ik zie onze spraakmaker knikken. Maar dat is dus ook iets wat moet gaan gebeuren als je gewoon in vaste dienst zit. Ster. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. Bezoek Kasteel De Haar, het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. En stap in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar besure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peter's scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor herkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor- en tegenstanders van religieus onderwijs. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik vind dat religie niet de basis van je onderwijs moet zijn. Geloof in het onderwijs. Morgen om 16:15 bij de NTR op NPO 2. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Ontmoet de nieuwe vrouw in Singerlaren. Een spraakmakende tentoonstelling over vrouwen die grenzen verleggen en meesterwerken scheppen. Verrassende kunst van onder andere Charlie Thorop, Marlène Dumas en Leo Gestel. Kijk op singerlaren.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Een betere representatie van mensen met Aziatische wortels binnen de kunst, cultuur en media. Daarvoor pleit Goeie Goeie Pan, oprichter van het Pan Asian Collective. Zometeen horen we haar in het mediaforum. Nu eerst de man die de echtgenoot van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aanviel, had het ook voorzien op andere bekende Amerikanen. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, want deze David de Paap, die eind oktober Nancy Pelosi's man aanviel, had het op meer publieke figuren gemunt. Dat heeft een agent die de verdachte op de dag van de aanval verhoorde, verklaard tegen de rechter. David de Paap had onder andere acteur Tom Hanks, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, Hunter, en de democratische gouverneur van Californië in het vizier. Paul Pelosi raakte bij de aanval gewond. De aanvaller sloeg de 82-jarige met een hamer op het hoofd. De uitschakeling van het Marokkaanse elftal op het WK heeft tot onrust geleid in binnen- en buitenland. In de Franse stad Montpellier is gisteravond een jongen van 14 overleden nadat hij door een auto was overreden. De jongen stond in een groep die de auto aanviel waaruit een Franse vlag stak. De automobilist sloeg op de vlucht en reed met hoge snelheid op meerdere mensen in. Die bestuurder is nog niet gevonden. Maar op de meeste andere plekken in Frankrijk werd er vrolijk feest gevierd. In heel Frankrijk gingen tienduizenden Fransen de straat op 's avonds, maar ook tot diep in de nacht om feest te vieren. Er waren een paar incidenten, onder andere met radicaal rechtse groepen die uit waren op geweld. Maar verder was het echt één groot feest, waar heel vaak ook Fransen en Marokkanen samen feestend de straat op gingen. Nou, dat was correspondent Frank Renaud. In Nederland gingen ook supporters naar buiten na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk. In verschillende steden heeft de politie mensen opgepakt, vooral voor het afsteken van vuurwerk of voor belediging. Het aantal werklozen in ons land is de afgelopen 3 maanden licht gedaald. In november zaten er zo'n 364.000 mensen zonder baan. En in de afgelopen 20 jaar was dat aantal niet zo laag als nu. Het is vandaag de laatste dag dat spaarders van de failliete DSB-bank hun achterstallige rente kunnen opvragen. Er is tot nu toe voor 30 miljoen euro aan rentebetalingen opgevraagd. En dat betekent dat er nog 13 miljoen euro over is. Volgens werkgeversorganisaties zijn er grote verschillen in loonsverhogingen. Bijvoorbeeld medewerkers in de dierentuinen, bij de GGZ en visverkopers gaan er de komende jaar financieel mogelijk op achteruit. In deze sectoren is namelijk een relatief lage loonsverhoging afgesproken. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een prijsplafond op energie. Het debat daarover met minister Jette duurde tot diep in de afgelopen nacht. Het prijsplafond gaat op 1 januari in, maar leidde nog wel tot veel onduidelijkheid in de Tweede Kamer. Sommige partijen waren bang dat door de ingewikkelde rekenmethode sommige mensen alsnog een hogere rekening zullen krijgen. Maar minister Jette zegt dat dat niet gaat gebeuren. Dat betekent dat bij een normaal verbruikspatroon van een huishouden dit ook niet aanzienlijk wijzigt over het jaar heen. En daarmee ook zoals de uitwerking zoals we die nu hebben, in waarschijnlijk 95% van de gevallen niet tot problemen gaat leiden. En in die overige 5% van de gevallen kan er wellicht iets van het verbruik boven het prijsplafond vallen. Dus dat gaat ook niet meteen om schokkende hoeveelheden kubieke gas. Het plan om de energierekening per 1 januari kunstmatig laag te houden kost ruim 23 miljard euro. De provincie Flevoland wil een deel van het miljoenenverlies door de Floriade niet compenseren. Almere had om 2,3 miljoen euro gevraagd uit het corona-noodfonds, nadat het evenement 10 keer duurder was uitgevallen dan gepland. De gemeente denkt dat dat mede is gebeurd door corona. Maar volgens de provincie is dat fonds daar niet voor bedoeld. De Floriade heeft bijvoorbeeld geen kosten moeten maken voor mondkapjes. En ook golden geen maatregelen meer bij de start van de Floriade in april van dit jaar. Het weer. Het kan in het noorden en langs de westkust verraderlijk glad zijn door ijzel en natte sneeuw. Eind van de middag en vanavond is er opnieuw kans op gladheid. Het is de hele dag rond de 0 graden. Morgen in het oosten veel bewolking, in het westen schijnt dan de zon. En dan wordt het 0 tot 3 graden. Clemens, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Nou, gladheid in het kustgebied, inderdaad, door winterse buien en bevriezing. Verder is er nog 120 kilometer over van de ochtendspits. Half uur vertraging nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Er is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en er staat 15 kilometer file. 10 kilometer file op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam na een ongeluk bij Hoogvliet. Een uur vertraging daar. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A15 Nijmegen-Gorkum staat een kapotte auto bij Tiel. Daar staat 8 kilometer file met een half uur vertraging. En er gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk op de N57, de weg Middelburg-Brouwersdam. Bij Neeltje Jans is de weg in beide richtingen dicht. Omrijden via de Zeelandbrug. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Frans Hals en andere Vlaamse kunstenaars veranderden rond 1600 de kunst en de stad Haarlem voorgoed. De tentoonstelling Nieuwkomers is nu te zien in het Frans Hals Museum. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Ik maakte een afspraak bij Autotaalglas via WhatsApp. Ik kreeg een elektrische Mini mee als leenauto. En nog op dezelfde dag appten ze: uw ruit is klaar. Zo snel. Echt top. Opgelost. Autotaalglas. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op SASAS.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Journalisten moeten de overheid meer met rust laten. Het is een opmerkelijk pleidooi van oud-CDA-minister Vert Grapperhaus. En Aziaten moeten zichtbaarder worden in de media. Daarvoor pleit Gwegwe Pan, oprichter van Pan Asian Collective, in onze rubriek De Voorspellers voor 2023. Dit zijn zowel de onderwerpen in het Mediaforum en die gaan wij bespreken met Thijs van der Brink, presentator en journalist bij de EO. Sakine Elkayouis, freelance journalist en docent-onderzoeker aan de Hogeschool Windesheim en VU in Amsterdam. Goedemorgen ook, Sakine. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend Renske Visser. Zij is directeur Regio Zuid bij IVN. Dat is het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Mond vol, hè, al die functies. Nou. Te denken als ik ze zo voorlees. Zouden mensen het onthouden? Ja, we gaan even een testje doen. U kunt nu bellen. Nee hoor. Sakine, we gaan meteen beginnen met jouw mediamoment. Dat is eigenlijk jouw droombaan die je bent tegengekomen, ja, in een interview. Vertel. Ik denk, waarom heb ik niet gezeten? Waarom wist ik niet? Ja, ik kwam namelijk een NRC-stuk eerder deze week tegen. En het ging namelijk over een journaliste die zich bezighoudt met internetcultuur, met memes. Dus memes zoals we dat kennen op socials. Nou, daar heeft ze haar werk van gemaakt. En toen dacht ik, joh, waarom heb ik dit niet eerder gezien? Ik moet misschien direct ontslag nemen bij Windesheim en mijn journalistieke baan opzeggen. Gewoon direct richting de NRC. Want voor mensen die het niet weten, het zijn eigenlijk hele korte, ja, vaak grappig geladen plaatjes die zeer veelzeggend zijn. Ja, die circuleren echt op het internet, op Instagram, Twitter, Facebook, vooral bij jongeren. En het is een plaatje wat dan uit de popcultuur is geleend, dus uit een film of een bepaalde passage van een politici die het gezegd heeft. En dan wordt er gekke caption, een stukje tekst bij gezet. En dat omvat eigenlijk een bepaalde lading, een bepaald gevoel of een bepaald idee. En daar heeft ze haar werk van gemaakt, omdat het internet te zoeken en daar een verhaal aan te, ja, die verhaal te kleven dat iets zegt over onze tijdsgeest. Want vaak zeggen ze ook iets zegt over onze tijdsgeest. Bijvoorbeeld onze journalistiek. Hè? Gebruik jij ze ook veel dan met lesgeven? Ja, ik sta er bekend om op in de zijn dat ik de meme koningin ben. Zo noemen collega's mij en mijn studenten. En ik moet ook zeggen, dat is ook best wel ongemakkelijk soms. Omdat, nou ja, even een klein uitstapje. We maken dan onze presentaties voor de hele afdeling. En ik kan dus ook niet iets zetten voor op het intranet van de afdeling. Want ja, zo'n meme, dat moet je ook kunnen snappen en vatten. En het is ook vaak ludiek. En jongeren snappen dat. Alleen mijn collega's, die wat ouder zijn, denken nou, wat is dit nou? Waar wordt zij voor betaald, die opnemers? Wat is dit? Maar het is misschien goed dat iemand voor NRC er dus over schrijft, zodat iedereen er wat meer kennis van gaat nemen. Het kan ook. Ja. Ja. Ja. Thijs, ben je fan van memes? Ja, maar om daar nou mijn leven aan te wijden, dat gaat wel even ver. Dat gaat weer ver. Maar het is wel interessant, ja. Nee, daar ben ik denk ik ook weer te oud voor. Ik snap ze soms wel, niet altijd, denk ik, maar... Ja, ik merk in mijn lessen dat studenten, wanneer ze een heel abstract vak krijgen, dat je op een metaniveau of je eigen journalistieke vaardigheden moet reflecteren, dat het wel lekker is voor de interactie. Een voorbeeld, laatst had ik een les die ik gaf over sensationele koppen. Ik moet het wel goed zeggen. En wanneer dat nou wenselijk is en wanneer niet. En er is zo'n meme die circuleert over Kermit de Kikker. Nou, die kennen we wel. En elk mens heeft een bepaalde dark side. Hè? Dat je jezelf soms in de spiegel aankijkt zoals en denk je, shit, ik was gisteren wel heel ladder zat. Of iets in die trant. En dan zie je een foto van. Ik zie ook mensen hier aan tafel die leek. Ik ben ook niet iemand die drinkt. Maar Kermit kijkt zichzelf in de spiegel. En ik heb dat ook een keer in mijn PowerPoint gebruikt. Dat je dan jezelf ook in de spiegel moet aankijken als je zo'n sensationele kop wil gebruiken. Van, doe ik hier iemand tekort goed mee? Of is het een soort geweten. Maar hoe leg je dat dan uit, die journalistieke ethiek? Dus en dan ik denk is één plaatje. Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Ja. Exact. Thijs van der Brink, jouw mediamoment is een interview van het wetenschappelijk bureau van het CDA met oud-minister Vert Grapperhaus. Ja. Hij zegt veel in het interview. Ja. Hij haalt ook best pagina's uit naar de media. Ik wou het zeggen, het is pagina's land. Het wantrouwen dat er bestaat tegen de overheid, ook door journalisten. Wat wil je daar uitlichten? Nou ja, ik vind het sowieso fijn als bewindslieden met enige afstand bereid zijn om terug te blikken op hun eigen loopbaan en daar boeken over schrijven. Vind ik ook altijd mooi. Dit was dus een uitgebreid interview. En je zei net al, hij pakt de media stevig aan. En dan is mijn reflectie altijd, ja, hallo, politici die de media aan de maat gaat nemen. Kijk even de spiegel in. Hou even op, ja. Maar in dit geval vond ik het wel aardig geloofwaardig, omdat hij ook zijn eigen partij de maat neemt. Mm-hmm. Hij is ook heel kritisch op hoe het CDA nu bijvoorbeeld opereert. Hij vindt het heel raar dat er geen opvolger is benoemd toen Buma wegging. Hij zegt, we hebben daar 3 jaar met z'n allen gezeten zonder een leider. Vind je het gek dat de mensen je dan niet meer kennen? Hij heeft natuurlijk bij zijn huwelijk heeft hij een rel veroorzaakt, doordat ze dicht bij elkaar stonden. Ja. Hij zegt van, ja, de kranten, de media hebben mij op een gegeven moment vergeven. Maar binnen mijn eigen partij bleven ze maar zeuren dat het allemaal niet kon. Oh ja. Dus hij is ook zelfkritisch. En dus dan kan ik ook kritisch. Zijn... Is hij ook zelfkritisch? Nou, nee, dit gaat overal over zijn partij. Maar goed, wel zijn eigen partij. Hè? Dus, maar dan vind ik het ook makkelijker om open te staan als hij kritisch is op journalisten. En dan zegt hij van, er wordt gevraagd, is er te weinig zelfreflectie bij de media? En dan zegt hij, er is zeker te weinig zelfreflectie. Ze zijn de enige macht in onze rechtsstaat die op geen enkele manier officieel verantwoording hoeven af te leggen. Maar dan moeten ze het wel zelf goed doen. En dan mag je meer zelfkritiek verwachten. Ja. Nou, even dat eerste punt. Is er geen enkele controle op de media? Nou ja, hij noemt dan de ombudsmannen en de Raad voor de Journalistiek. Die zijn er wel. Je kan ook naar de rechter toe gaan op het moment dat je het idee hebt dat jouw onrecht wordt aangedaan. Klopt. Dus het is niet zo dat er niks gebeurt. Maar de Raad voor de Journalistiek en de ombudsman, dat zijn natuurlijk geen hele zware middelen. Hoewel het wel echt vervelend is als je daar als journalist mee te maken kan krijgen. Dan kan je echt... Dat is echt een probleem. Nou, ik krijg met enige regelmaat mailtjes van mensen die zeggen, ik vond een verschrikkelijk item, ik stuur nu een klacht naar de ombudsman. En dan word je toch even gedwongen van, hebben we iets goed gedaan of hebben we het niet goed gedaan? En dat helpt. Dan denk je dus wordt er wel aan zelfreflectie gedaan? Ja, tegelijkertijd kan je ook niet iedereen serieus nemen op zo'n moment. Dus ik denk ook heel vaak van, nou, bedankt. We horen het wel van de ombudsman of het een probleem is of niet. We hebben er goed over nagedacht. Dus de kern van het probleem, of wat hij in ieder geval schetst, constatering, media doen te weinig aan zelfreflectie, daar moet je hem gelijk in richting geven? Of? Nou, ik ben aan het denken gezet erdoor. Want ik heb ook al tijden mensen op Twitter achter me aan die zeggen van waarom is er geen zelfreflectie van de media over hun handelen in de tijden van de coronacrisis? En daar heb ik zelf eigenlijk ook wel behoefte aan, maar dan wel grondig. Dus niet zeggen van, het is allemaal veel te ingrijpend wat de overheid gedaan heeft. Jullie hadden veel harder moeten schreeuwen. Dat is me te simpel. Daar zou ik ook echt een heel grondig onderzoek willen doen of laten doen met collega's van, nou, wat was op dat moment de medische en de wetenschappelijke stand van zaken? Mm-hmm. En hoe zijn wij daar als journalistiek op dat moment mee omgegaan? Hadden we meer tegen druk moeten bieden, tegen dat overheidsnarratief, zoals het dan wordt genoemd? Ja, vind ik een interessant debat. En zo'n onderzoek zou ik heel graag zien en lezen en van leren. Want wat is het verschil? Volgens mij stond het 2-3 weken geleden. Een groot onderzoek van heel veel hoofdredacteuren, van zowel radio- als televisieprogramma's als kranten, van hoe hebben we ons opgesteld? Hebben we te veel inderdaad geluisterd naar de overheid? Wat wisten we op dat moment? Ja, er is een discussieavond over geweest. Ja. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Maar volgens mij was daar niet een uitgebreid onderzoek bij. Dus jij zou echt dan willen dat alle uitzendingen gewoon bij spreken frame voor frame worden teruggekeken? Nou, in ieder geval mijn eigen uitzending, hè, dat ik op mijn eigen handelen kan reflecteren. Zijn we het meegaand geweest? Nu, precies een jaar geleden, kwam de Omicron-variant vanuit Zuid-Afrika naar ons toe. Op dat moment werd er nog een laatste harde lockdown ingevoerd, vlak voor de kerst, en nu een jaar geleden. We wisten toen al uit Zuid-Afrika dat het een mildere variant was. Ja, hadden wij toen als media moord en brand moeten schreeuwen en zeggen, jongens, dit is belachelijk, dit is alleen maar om het volgende kabinet lekker van start te laten gaan. Ja, ik vind dat heel moeilijk, maar om dan even goed de feiten op een rij te zetten en te reflecteren op je eigen handen, ja, ik zou dat winst vinden als we dat kunnen organiseren. Maar ja, wie gaat dat doen? Mijn hoofdredacteur zegt niet, je hebt hier een half jaar de tijd, ga je gang. Nee. Ja. Dan is er te weinig geld voor. Sakina, hoe ga jij daar in het onderwijs ook mee om? Hoe ga ik ermee om? Ja, door memes te gebruiken. Nee, grapje. Nee, door gewoon eigenlijk de dialoog aan te gaan. Van kijk, wat ik altijd met mijn studenten ook bespreek is dat journalistiek evolueert zich. Hè, normen en waarden, hè, als het gaat over net zoals cultuur. Het zit niet in een vacuüm. Dus dit soort gesprekken zijn hoog nodig in elke tijdsgeest. Maar wat mij opvalt in zijn betoog is dat hij heeft het over incidentenpolitiek. Ik ga even citeren. Alle incidenten bij de overheid worden enorm uitvergroot, terwijl het overheidsapparaat duizenden dingen goed doet en inderdaad ook sommige dingen niet goed doet. Nou, of niet goed, niet goed. De zin loopt niet lekker. Wat mij wel opvalt en waar ik hem wel gelijk in geef, is dat erbij, en dat zeg ik met alle eerbiedigheid voor het vak en respect voor mijn collega's, ik ben er zelf ook een journalist, maar soms is er een bepaalde arrogantie bij journalisten dat ze niet graag willen vertellen hoe ze hun werk moeten doen. He, want je bent ook onschendbaar er is een bepaalde vrijheid. Ook tegen mijn studenten zeg ik altijd, jullie hebben de rol om de macht te bevragen, maar wie vraagt jullie? Ja. Wie doet dat? Nou, je zou zeggen de burger in dit geval, door lezersbrieven of door naar zo'n ombudsman te stappen. De manier waarop vaak journalisten hun werk doen, daar valt wel wat over te zeggen. En dan in het verhaal van, we hebben het alleen maar over de negatieve zaken. Dat constructieve element mis ik soms helemaal. Hè? Dat in de journalistiek. Dat is ook al jarenlang een discussie eigenlijk. Ja. Hè? Brengt de journalistiek niet te veel negatief nieuws? En er wordt altijd gezegd, geen nieuws is goed nieuws. Ja. En andersom dus. Maar moet je dan, dat betekent niet dat je dan goed nieuws moet gaan zoeken. Hè? Want het is ook geen sprookje dat we aan het maken zijn. Maar de manier waarop je iets belicht, hè? Dus ga je uit, kijk je ook naar een toekomstperspectief, bied je ook tegelijkertijd ook oplossingen aan, vraag je dan ook daarin door. He, dus dat betekent ook meer verdiepen, meer mensen zetten op een item bijvoorbeeld. Dat kost tijd. Je krijgt bij wijze van spreken alle shit over ICT-systemen waarbij het helemaal misgaat in de overheid. Ja. Maar als het nou ergens goed zou gaan, dan zouden we daar Thijs ook meer oog voor moeten hebben. Nou ja, prima om een keer een verhaal te maken dat het heel goed gaat met het aantal ZZP'ers in de zorg en in het onderwijs. Maar als daar geen probleem is, waar moeten we het dan over hebben? Ja. Dat is, je bent er om juist problemen te signaleren. In de krant staan de dingen die afwijken van het normale. Ja, maar dat kan ook zijn omdat iets heel goed gaat en misschien inspirerend kan werken voor anderen. Hartstikke goed, maar dat kan niet elke dag. Nee. Ja, terwijl als de tekorten in de zorg en het onderwijs groot blijven, gaan we het er over een half jaar weer over hebben en weer over hebben en weer over hebben. Ja, maar soms, waar ik me wel aan frustreer, is het feit dat je signaleert een probleem, maar dan zit je ook een beetje op je honger als lezer. Denk je, oké, maar wat wordt er dan wel gedaan om dit te kunnen op te lossen? Of wat is er alvast in bezig? Mm-hmm. En waar ik dan ook minder van ben, is wanneer een bepaalde politici heeft iets mispeurd of een bepaald beleid is niet helemaal zoals het moet zijn. Is het dan het moment om dat te bericht geven erover? Of wil je juist wachten en dat meer inhoud aangeven? Als de storm is gaan liggen. Ja. Om dan in alle rust te kijken. Ja, zo'n gesprek als dit. Ik zou het heel waardevol gevonden hebben als hij dit in NRC had geveld of een Volkskrant. Ja. Nou ja, het sijpelt nu wel door in de media. Het is ook een reden dat het lekker in een warm bad daar Maar goed, misschien dan heb je het misschien ook over vertrouwen en wantrouwen en de vrijheid om dingen te zeggen of niet. Mag ik daar nog iets over zeggen? Want hij zegt in het interview ook dat de hang naar transparantie is doorgeslagen. Dat is ook interessant. Ja, dat is interessant ook, omdat je aan de ene kant wil je gewoon dat politici verantwoording afleggen voor wat ze doen. Aan de andere kant wil ik ook heel graag dat er in het kabinet tot op het bot gedebatteerd wordt en dat ze elkaar op een goede manier de tent uitvechten voordat ze een beslissing nemen. En dan snap ik wel dat het niet leuk is, dat al je appjes en al je berichten voortdurend openbaar gemaakt kunnen worden. Ja. Dat heeft heel erg te maken met vertrouwen en wantrouwen. Wij zijn zo wantrouwend geworden dat we alles willen weten. En het gevolg daarvan is dat zij denken, ja ho, dan gaan we dus echt niks meer zeggen. We appen niet meer, maar we gaan bellen. Ja. Dat is ook een soort balans waarvan ik denk, nou, misschien is die wel een beetje doorgeschakeld. Ik hoef die appjes niet te weten, maar ik wil wel dat ze daar inhoudelijk stevig met elkaar debatteren en zich daarna ook toetsbaar opstellen. Ja. Van, wees dan ook bereid om verantwoording maar af te leggen. Maar dan moet je dus kijken, van wat is de oorzaak dat wij die transparantie eisen tegenwoordig? En ja. Dat heeft er volgens mij mee te maken dat dingen in het verleden zeker. Zijn weggemoffeld of niet boven tafel zijn gekomen, ja. Waardoor er wantrouwen is ontstaan, ja. Waardoor die roep voor meer transparantie ja, maar dan kom je wel in een negatieve spiraal precies. Terecht met elkaar. Ja. Ja, hoe is die te doorbreken? Ja, misschien toch iets meer vertrouwen weer gaan geven. Ik denk dat dat het enige is wat werkt. Dat we toch tegen elkaar zeggen, in principe zeggen, ik vertrouw jou. Ik denk dat jij erop uit bent om het goede te doen. Ja. Gaat dat werken? Ik denk dat het moet. Ja, moeilijk. Wat mijn gedachte ik een beetje net had toen ik naar jou aan het luisteren was. Van, ik vraag me af of Grapperhaus ook niet een beetje slachtoffer is van het idee van, er is een falend beleid, dus ook een falende journalistiek. Hè, dat journalistiek wordt de journalisten worden gezien als een doorgeefluik van. Nou ja, mag je zelf bepalen voor welke partij, whatever gedacht hoe dat is. Je staat ook sneller onder een vergrootglas als vakgebied. Ja. En dit, ja. Ik ben er zelf nog niet over uit. Ja. Het feit is ook dat het wantrouwen richting journalistiek ook is toegenomen. Dat is ook waar. En wat er dus nu klinkt ook weer, die roep om transparantie, zelfreflectie, zie ik ook als van breng naar buiten waarom je tot verhalen bent gekomen en hoe je het hebt gedaan. Dus je ziet hetzelfde mechanisme. Ja, maar dat vind ik. Ik zat van de week nog te denken, zal ik eigenlijk in de toekomst gewoon voor de grap, bij elk onderwerp dat wij opeen maken, zal ik even op Twitter zetten waarom we dat doen? Ja. Misschien zou dat helpen. Tegelijkertijd kom je dan in eindeloze discussies terecht. Daar heb ik ook geen zin in. Maar misschien zou dat helemaal niet zo gek zijn. Ja, probeer het eens een keer. Dat het veel tijd kost. Ja. Renske Visser, merken jullie dat er... Hoe zit dat qua zelfreflectief vermogen in de zorg? Nou ja, zorg is waar ik uit ben. Hè. Dus ik werk nu in de natuursector. Sorry, ja. Maar als je nog even kijkt naar zorg, zie je een bepaalde lijn daar ook daar. Hoog wantrouwen. Een paar fraudevoorbeelden hebben daartoe geleid dat de hele zorg echt exorbitant veel geld aan ICT-systemen, extra beveiliging, extra AIC-controles, extra accountantscontroles, et cetera, uit is gaan geven. Dat zie je in het onderwijs. En dat speelt eigenlijk nu ook met de overheid. Want dat was ook het signaal dat hij aangaf, ambtenaren zijn alleen nog maar bezig met verantwoording. Mm-hmm. Dus ik ben het er wel mee eens dat we inderdaad als maatschappij volgens mij heel erg voor een uitdaging staan om weer te kijken hoe kunnen we weer naar hoog vertrouwen, maar ook toch high trust, high penalty. Ja, dus ja. Als het er echt toe doet, moet het gewoon helemaal open en het ondersteboven kunnen komen. Ja. Maar ik moet ook wel eens vaak denken aan mijn echtgenoot die geschiedenis heeft gestudeerd. En die kijkt heel anders en die zegt, mensen kunnen nog niet met deze nieuwe media omgaan. Dus misschien is er nog een ander probleem wat speelt. En dat is dat we bij de boekdrukkunst kreeg je de beeldenstorm. De Tweede Wereldoorlog wordt ook gezegd dat een deel campagne en nieuwe manier van media daar een rol heeft gespeeld. En nu hebben we weer een nieuwe media die wat met onze hersenen doet, waardoor je zoveel snelle berichten krijgt. En dat hoor ik er eigenlijk ook in terug, waardoor heel snel wantrouwen wordt gevoed bij mensen. Ja. En ook heel snel doorgewerkt moet worden. Ja, en als één journalist iets doet wat niet helemaal verantwoord is en iemand daardoor toch als persoons karaktermoord wordt gepleegd, dan wordt het wel ergens gecorrigeerd, maar dat leest helemaal niemand meer, want het is al oud. Dat vind ik wel interessant. Door wat jij net zei over misschien moeten we wel meer vertrouwen, zit er ook niet een soort tussenweg in dat je wel degelijk die misstanden naar boven moet halen, maar waar ongeveer de hele maatschappij, maar ook de journalistiek al snel inschiet, is het oordelen. Dus je brengt iets boven water en vervolgens die deugt niet, of die deugt wel, die is fout. Ja, afrekencultuur is natuurlijk heel groot. Ja. En we moeten sowieso de misstand aan de kaart blijven stellen. Ja. Geen misverstand daarover. Ik wil niet zeggen dat dat niet moet. Maar je kan wel beginnen met de gedachte van de persoon die tegenover mij zit als ik hem interview. Die heeft goede intenties. Die wil ook het land een stukje verder helpen. Ja, waar het niet wil zeggen dat je het dan niet meer mag kan berichten. Ik blijf dan heel graag kritisch vraag iets stellen. Ik minder snel de kop eraf, bij wijze van spreken. Sakina? Ja. Nog laatste ding wat ik graag aan wil toevoegen op basis van jouw verhaal, is we zijn ook als mensen best wel ongeduldig. En die ongeduldigheid zorgt er ook voor dat we ook sneller willen werken, sneller iets willen weten en ook sneller een mening hebben over iets. Dus nou ja, om het af te ronden, het is misschien ook wel heel erg tijdgeest. En ik weet niet of ik een meme voor heb, maar... Ja, even zoeken, dan kunnen we hierbij doortweeten. Yes. Dat is goed. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. de voorspellers van 2023. Dan vragen we deze week 5 mensen uit de media om vooruit te blikken op de journalistiek voor volgend jaar. Het heeft te maken met een interviewproject van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. 12 journalisten die blikken vooruit, mediakenners, op wat er zou kunnen gaan gebeuren. En dat is allemaal bedoeld om de ontwikkelingen binnen de journalistiek te blijven aanwakkeren. Zelfreflectie kunnen we bij deze aan het rijtje toevoegen. Die hebben we net besproken. Wat kan er beter? Wat kan er anders? En waar moeten we ons gaan richten? We vragen het vandaag aan Gwegwe Pan. Zij is oprichter van Pan Asian Collective. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Jullie zetten je in voor een betere representatie van mensen met Aziatische wortels binnen de kunst, cultuur en media. Mm-hmm. Ja, zoals we elke dag vragen. Wat is jouw wens voor 2023? Mijn wens is veel meer ruimte. Ik roep het bijna dat je... We proberen met z'n allen de medialandschap en NPO en het moet beter en moet diverser en moet inclusiever. Mm-hmm. Maar we kunnen ook nadenken, hoe kunnen we dat bereiken zonder alles op de schop te gooien en buiten de box te denken. Kunnen we de taart anders verdelen? Kunnen we naar een 80-20 regel gaan? Kunnen we kijken of de taart groter kan worden, waardoor je initiatieven die misschien makkelijker buiten de NPO kunnen worden opgezet en die later laten invloeien. Hè, Bart de Graaf is natuurlijk ook een soort weliswaar bij Veronica, buiten zijn standen daarom gestart. En heeft iets heel moois weten op te bouwen. Ja, want wat bedoel je met de taart anders verdelen? Wie is de taart? Wat is de taart? Er gaat een overheidsbudget, gaat er 1 miljard bijna aan. Dus het geld ja? Aan publieke omroepen om programma's te maken, om diverse geluiden, diverse stromingen een geluid te laten weerspiegelen. Mm-hmm. Maar een heel groot deel van Nederland herkent zich er niet in. En voor Aziatische representatie is het ongeveer 0. 0% op de... laten we zeggen, meer dan 1,2 miljoen mensen die we hebben, die Aziatische roots hebben. Maar heeft u niet geprobeerd om een omroep op te richten? Ja, ik zat bij u aan tafel destijds. En toen, dat was een beetje ook meer om mee te kunnen doen. Ja, we hadden 5 of 6 groepen uitgenodigd die probeerden in het publieke bestel te komen. Ja. Maar 50.000 is best wel veel in een korte periode. 50.000 leden moet je dan hebben. Precies. En dat is u toen niet gelukt. Dat is me toen niet gelukt, maar het heeft natuurlijk wel een beweging gebracht dat ik... ik hou me hier al 5 jaar mee bezig om meer Aziatische representatie. En ik doe dat vanuit het idee van, ik liep binnen de omroepen... Vast in de zin van dat gezegd, ja, leuk idee, hè, zulke programma's of een serie, maar die mensen bestaan niet. Dus we kunnen dat niet maken. De mensen bestaan niet? De mensen bestaan. Mensen met Aziatische roots. Of zou je iets willen maken als Crazy Rich Asians of iets wat een All Asian crew zou kunnen zijn. Ja. In de zin van, of het niveau is niet goed genoeg. Of mensen denken gewoon, ja, maar acteurs, hebben we acteurs? We kijken niet goed genoeg uit. In principe is het niet zozeer dat ze niet bestaan, maar heb het lef om ze uit te nodigen. Heb het lef om ze na te denken van hoe kunnen we hun wel betrekken. Ja. Is het, want dit is natuurlijk een gesprek wat zeker de laatste jaren nog meer geïntensiveerd is. En volgens mij, correct me if I'm wrong, zo gezegd, zie je wel degelijk verschillen. Blijft dan de Aziatische community daarin achter? Ja, in zekere mate wel. Ja. Ja, want als ik de letterlijke vraag stel, en dat heb ik vorige week in Pakhuis Zwijger gedaan, aan allemaal journalisten, wie ken je die Aziatisch is, een bekende Nederlander? Nou, als ik geluk heb, zegt men Piet Woe. Ja. Als men geluk heeft. Maar meeste mensen zeggen iets als, ja, weet ik eigenlijk niet, misschien Wiebe Sjoerdi. Of anders, misschien wel die meneer uit Ik hou van Holland. Wat een hele aardige meneer is, maar het is heel erg stereotyp neergezet. Ja. Hoe groot is de groep? 1,2 miljoen. 1,2 miljoen met de Aziatische wortels die hier in Nederland leven. Ja, op zijn minst. Dat is eigenlijk wat ik gewoon heel letterlijk uit CBS-cijfers zo kan neerleggen. En als je dan kijkt dat het niet een eigen omroep is, zou je meer zeggen, ik zou het als gezichten, als rolmodellen willen, of ik zou het meer op de redacties willen hebben, of meer in de gasten? Want je kunt alles op alle lagen. Liefst wat in is alle de belangrijkste, lagen. Denk je? Ik denk een combinatie van als gasten, maar ook gewoon... je kunt natuurlijk ook gewoon een host hebben die Aziatisch is. In Nederland, in heel Europa, is het bijna niet aanwezig. En je hebt in Londen heb je een paar, in Frankrijk heb je er één. Maar in Nederland... Ja, Ik ga eens even naar Sakina toe, want jij geeft les. Er wordt veel over diversiteit en inclusie wordt er gesproken. Het wordt ook specifiek over de Aziatische vertegenwoordiging. Hebben jullie het daar ook wel eens over? Niet per se, nee. En ook met het idee dat diversiteit gaat niet alleen over culturele achtergrond, et cetera. Het is veel breder. Zeker. En ik denk dat persoonlijk de oplossing ook zit in dat bredere perspectief. Mm. Maar waar ik net aan moest denken, waar ik over viel, was ook het idee, ik las ook jouw stuk, heel goed stuk, wat je zegt dat we vinden ze niet, denk ik. Maar je hebt het net iemand voor je met deze roots die dit zo belangrijk vindt. Dus ik snap het niet. Vind jij dan dat journalisten hun werk dan niet goed genoeg doen om mensen daarin, of nou, journalisten, mediamakers, doen ze niet genoeg moeite om die mensen te vinden en dan als ze ze vinden ook in huis te houden? Nou, het heeft natuurlijk met het bredere diversiteit en inclusieverhaal. Want het gaat natuurlijk niet alleen om mensen binnen te laten. Soms komen er wel mensen binnen, maar hoe houd je ze binnen en laat je ze doorgroeien? En dat heeft meer met omgeving te maken of het veilig genoeg is om te acteren binnen een bureaucratisch systeem zoals dit de NPO is geworden. Het is niet even makkelijk om te bewegen. En jezelf te kunnen zijn. En heb jij zelf niet bij de publieke omroep, maar wel ervaren dat je, zoals jij schreef, in een all-white omgeving zat, waardoor je ook niet veilig voelde en je echt een eenling voelde. Een eenling, maar ook letterlijk uitgesloten werd. Ja. Letterlijk werd gezegd van, leuk, skitrip. En last minute, ja, nee, de secretaresse mag wel mee en jij niet. Dat is best heftig, ja. Zeker op die leeftijd. Mm-hmm. Dus om het dan in de omroepen, in de redacties, want dat is waar jij net... Ja. Zijn de mensen er niet? Of er zijn er heel weinig. Ik kan ze denk ik op twee handen tellen. Ja. Van alle verschillende redacties die ik ken. En zitten er wel Aziatische studenten of met Aziatische roots in jouw klas bijvoorbeeld? In mijn klas niet, nee. Ik kan niet zeggen de HU ook niet. Maar dat zegt ook iets over de belangstelling in de groep zelf voor het vak misschien, of niet? Het heeft niet zozeer met belangstelling te maken. Ik denk dat de belangstelling, het heeft ook met representatie en rolmodellen te maken. Exact. Want hoe kun je je voorstellen om presentator te worden, om journalist te worden, als je niemand ziet... Je hebt eerst die rolmodellen nodig. Iemand anders het idee hebben, hey, dat kan ik ook en dat wil ik ook. Nou, dat helpt, Thijs? Maar je kan ook zonder natuurlijk. Als je het een mooi vak vindt en van het nieuws houdt... Maar dan ga je het gewoon te maken met een imposter syndrome ook binnen. Ja. Los van een soort Asian awakening, waar mensen zich al niet Aziatisch voelen en denken dat ze heel erg Nederlands zijn, maar niet zo worden gezien, hebben we te maken met een soort imposter syndrome, dat mensen... het idee hebben dat ze niet goed genoeg kunnen zijn. Mm. Want er is niemand die op hun lijkt die het wel doet. Dus hoe kunnen zij dan denken, kan ik dit wel, mag ik het wel? Ja. Ben ik wel goed genoeg? Ja, maar je kan gewoon naar school en dan naar de school van journalistiek en dan een baan zoeken? Dat kan. En er zijn ook journalisten, hele goede journalisten, die doorstromen naar bladen en dergelijke. Ja, hartstikke goed. Maar dat is zo weinig. En het is geen gevoelsdiscussie. Want dat is wat ik misschien ook merk in dit soort discussies. En ik snap je, Thijs, ik bedoel niet om je af te breken. Ik snap wat je denkt, nou ja, als je van het vak houdt, ga er ook voor. Rolmodellen helpen, dat geloof ik zeker. Maar het is niet zo dat als er geen rolmodel is, dat het dan niet kan. Nee, het gaat ook niet om dat het niet kan. Ja. Het kan zeker. The sky is the limit. Ja. Maar het probleem is je toelaten en die plek claimen dat je het mag van jezelf. Nou ja. Ik heb economie gestudeerd. Niet omdat ik... Ik kan dat en ik ben heel erg generalistisch opgegroeid en vind heel veel topics interessant. Maar als ik echt opnieuw zou kunnen, had ik liever een creatief vak. Het is al 22:30 geweest. Dus Sakina, dit concept is ook. Dit is in een wetenschap. Ik heb heel lang ook voor mij geworsteld met jouw idee van imposter syndroom. Hoe komt het dat als ik in een hele fijne werkomgeving zit, fijne collega's heb in de media, en dan denk, waarom hoor ik je niet? Want alles aan jou, het hele infrastructuur, alles laat zien, je hoort je niet. En dat concept heet the burden of representation. Sociale wetenschap, ik heb het zelf niet bedacht. Dat is eigenlijk wanneer iemand van kleur, of van welke deelidentiteit die geen ook heeft, die niet de meerderheid is, continu denkt van, kan ik wel genoeg ruimte innemen? Val ik niet buiten de boot als ik dan dit doe? Nee. En super interessant, maar het is ook nefast voor je werk uiteindelijk. Dus ik heb er zelf geen antwoord voor, maar dit gaat echt wel ook over iets meer dan alleen kleur of geaardheid of gender. Mm-hmm. Dit gaat over die zeven vinkjes die we onlangs zo mooi hebben met elkaar bepaald. Maar dus ook je welkom voelen, de kracht hebben om het te doen, het aanbod krijgen en de gelegenheid krijgen. En ook gezien worden. Ik moet het hierbij gaan laten. Maar dus, zeer, zeer dank. Dankjewel. Jullie alle drie, Thijs van der Brink, Sakina El-Khayoui en Gwenghwe Pan. Dankjewel. NPO Radio 1. Ik ga ruzie krijgen met Clemens Peters natuurlijk. Dit is hier voor het nieuws. De provincie Flevoland wil een deel van het miljoenenverlies door de Floriade niet compenseren. Almere had 2,3 miljoen euro gevraagd uit het coronanoodfonds. Maar de provincie vindt dat het verlies niet door corona is veroorzaakt. De man die de echtgenoot van Nancy Pelosi, Paul Pelosi, eind oktober in hun woning in San Francisco aanviel met een hamer, had op meer publieke figuren gemunt, zoals acteur Tom Hanks en de gouverneur van de staat Californië. Bij de aanval raakte Paul Pelosi ernstig gewond. Nancy was niet thuis. Het is vandaag de laatste dag dat spaarders van de failliete DSB-bank hun achterstallige rente kunnen opvragen. Er is tot nu toe voor 30 miljoen euro aan rentebetalingen uitgekeerd. En dat betekent dat er nog 13 miljoen euro over is. Het treinverkeer van de regionale vervoerder Arriva in het noorden van Nederland ligt vandaag plat. Machinisten en conducteurs staken voor een loonsverhoging van 10%. NS-treinen van en naar Groningen en Leeuwarden, die rijden wel. Dankjewel Clemens, dan weer naar het verkeer. Robert Vriezen. Het was een drukke ochtendspits met ruim 800 kilometer file op de wegen. Daar is nog 70 kilometer van over. 20 minuten vertraging nog op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Hoogmade en Rijswijk over 17 kilometer. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging 40 minuten. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Hoogvliet nog 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen-Gorkum rijdt het langzaam door een kapotte auto. Tussen Ochten en Echteld 6 kilometer file met een kwartiertje op onthoud. Tot 11:30, Hélène Plag. In het tweede uur van Spraakmakers richten wij de blik op de Tweede Kamer. Die heeft tot diep in de nacht gedebatteerd met minister Jette voor Klimaat en Energie over het energieprijsplafond voor consumenten dat op 1 januari ingaat. Cora van Nieuwenhuizen is voorzitter van Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de hele nacht, of tenminste, het werd best laat, zitten kijken? Nou, wij gevolgd? Hadden toevallig ook het team uitje van Energie Nederland. Dus we hebben collectief wat heen en weer zitten schakelen. Ja. Nou, is de vraag, was het debat interessant of wil ik eigenlijk weten wat er allemaal op dat uitje is gebeurd? Nou, het was vooral ook wel heel gezellig. Dus laten we het daarop houden. U bent geheel helder van geest nu deze ochtend. Zeker hoor, ja. Want het is ingewikkelde materie om alles tot achter de komma te begrijpen als het gaat om dat energieprijsplafond. Vandaar dat er natuurlijk ook tot lang over vergaderd is. We gaan het er na 11:00 veel uitgebreider over hebben en natuurlijk vooral wat het voor ons allemaal gaat betekenen. En het klinkt vrij logisch, maar toch is het tot op heden een gemiste kans. In de natuur werken als het niet goed met je gaat of je in de knoop zit. Nu slaan natuurorganisaties en GGZ-instellingen de handen ineen om daar serieus werk van te gaan maken. Hoe het werkt en gaat werken bespreken we zo met onze spraakmaker Renske Visser. Zij is directeur bij natuureducatieorganisatie IVN. En Bjorn Frisse is hier ook, manager therapieën bij een GGZ-instelling. Goedemorgen alvast. Goedemorgen. Wij praten zo meteen uitgebreid, maar eerst gaan we naar het ziekenhuis. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. De zorg wordt steeds duurder. Ik ben bang dat we gewoon eerlijk moeten zijn. Minister Kuipers weet dat we niet altijd meer die geweldige gezondheidszorg hebben die we denken te hebben. Het is onbetaalbaar geworden. Dan moeten we het echt anders doen. De zorg moet meer gecentraliseerd worden, vindt Den Haag. En dat zal pijnlijke consequenties hebben. Bijvoorbeeld voor ziekenhuizen. De tijd van NNN lijkt voorbij. En we zullen wel moeten. Verslaggever Thomas Schuurman is deze week in het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, een basisziekenhuis met een sterke regionale binding. De gevolgen van de vergrijzing zijn daar steeds zichtbaarder. Het komende jaar worden er weer meer 70-plussers met complexe zorg in dat ziekenhuis verwacht. En sinds anderhalf jaar heeft het ziekenhuis een plek waar ouderen in een huiselijke omgeving kunnen herstellen. Ja, hier is de afdeling. Ja, mooi. Het een beetje fit in huis. Nou ja, daar heeft het mee te maken, hè? Ja. Bewegen. Chantal de Braak is verpleegkundig specialist op de geriatrische traumatische unit, oftewel de GTU. Wat wij met name heel erg belangrijk vinden is dat onze patiënten 's nachts op de slaapkamer zijn en overdag dus in de huiskamer, net als thuis. Om een huiskamergevoel te creëren, maar ook om te stimuleren dat ze meer bewegen, dat zij beter gaan eten en om structuur over de dag te creëren. Heidi is chef huiskamer. Hallo Heidi. Ja, we moeten sfeerproeven hier. De huiskamer kijken. Ja. Nou. En in de huiskamer zitten een paar mensen een kopje koffie te drinken. Hebben net een middagdutje gedaan. Ja, ik heb goed naar mijn zin. Vertrouwen, zeg maar. Je kunt over dingen iets over zeggen, over lachen of waar ook. De afdeling is zeker mijn kindje. En ik ben heel blij en heel trots op deze huiskamer. Want ik denk dat het de patiënten ontzettend veel brengt als zij hier opgenomen liggen met bijvoorbeeld een gebroken heup. We zien een tv-hoek, hè, met een paar stoelen. Een grote tafel met wat lekkere stoelen waar je samen kunt zijn, samen kunt eten? Ja, samen eten. Er worden activiteiten aangeboden. Maar als je hier rustig een krantje wil lezen, dan is dat ook mogelijk. Wat is het voor een boek waar u in zat te kijken? Nou, dat weet ik niet. Nee? Hebben ze een pas neergelegd hier. Ja? Zit u hier vaak? Ja, 's morgens al een tijdje met koffie drinken. Tot waar we hier nou is. Wat we met de huiskamer willen is dat ouderen als het ware gedwongen worden om overdag van de slaapkamer af te gaan. En dus daarmee gestimuleerd worden tot bewegen. Ja. Als ze samen eten, eten ze beter. En we proberen wat structuur in de dag te brengen. Ja, wat heel mooi is om te zien is dat de verpleegkundigen bijvoorbeeld echt merken dat ouderen beter slapen 's nachts. Dat we hier minder patiënten hebben met verwardheid na een operatie. Dus dat zijn denk ik wel hele mooie resultaten van onze vernieuwde samenwerking. 2023 wordt voor ons een jaar waar onze focus komt te liggen op de doorstroom. We zien een vergrijzing, we zien steeds meer goede samenwerking. En hier zullen we volop de aandacht voor blijven creëren. Irma Winkelhorst is teammanager kliniek en capaciteit. Meer ouderen gaat ten koste van de doorstroming. In hoeverre is dat een probleem hier? Doorstroom is in zoverre een probleem dat we ongeveer zien dat van al onze bedden, zoals we ze in de kliniek hebben, dat we veelal zien dat 10% klaar is met de behandeling. Dus eigenlijk klaar is om met ontslag te gaan. Naar huis te gaan? Inderdaad, om naar huis te gaan. Dat kan niet? Dat kan niet, omdat we de samenwerking met de thuiszorg, de wijkverpleegkundigen, is heel erg goed. Maar we zien wel daar ook de tekorten. Mag ik u even? Nee, dan moet erop. Patiënten hier, vooral in deze regio, hebben ook bepaalde gewoontes. Ze zijn misschien gewend om elke dag een borreltje te drinken. Daarnaast zijn ze gewend om te roken. En we doen er alles aan om een patiënt te ondersteunen om bijvoorbeeld van het roken af te komen. Luisteren ze een beetje naar u? Zodra de patiënt doorheeft dat ze zelf grip op hun leven krijgen, de eigen regie krijgen, zijn ze zeker willen ze luisteren. Ja. Ja. Mag ik u even meenemen voor CT-scan? Even de stekker eruit. Terug naar Chantal te Braken. Nou komt het nieuwe jaar eraan, hè? Ja. Wat gaat dat brengen, denken jullie? Ja, goede vraag. Als we kijken naar onze regio en kijken naar hoeveel kwetsbare ouderen we hier in de regio hebben en de voorspellingen voor de komende jaren. We zitten nu op 17% meer kwetsbare ouderen in deze regio dan het landelijke. En dat zal alleen maar toenemen de komende jaren. Die staan een verklaring voor? De babyboomers die zijn natuurlijk nu op leeftijd dat zij... Er zijn hier meer babyboomers? Ja. En we denken dat er ook wel veel randstedelingen... Dat de randstedelingen naar de achterhoek komen. Maar hoe kan het dat hier meer kwetsbare ouderen zijn? Omdat er meer ouderen zijn. Zijn er ook automatisch meer kwetsbare ouderen? Ja. Ja. Kijk, niet alle ouderen zijn kwetsbaar. Maar als je meer ouderen hebt, heb je er ook meer kwetsbare ouderen. Het zit hem gewoon in de aantallen. Ja, het zit hem in de aantallen. Ja, dus de druk wordt wat dat betreft wel groter op jullie afdeling ook? Ja, zeker. Want zeker als je daarbij bedenkt dat het aantal chronische aandoeningen gewoon gaat toenemen en dat mensen langer thuis moeten wonen, dan verwachten wij wel dat we meer patiënten kunnen krijgen de komende tijd. Ja. Moet er maar zo'n tweede afdeling gebouwd worden. Ja, nou, ik vind het prima. Een tweede huiskamer. Ja, graag. Ja, de huiskamer werkt perfect. Een gemoedelijke omgeving werkt goed voor het welzijn. Morgen horen we het laatste deel en dan spreekt verslaggever Thomas Schuurman met de directeur van het ziekenhuis over de moeizame financiële afspraken met zorgverzekeraars voor komend jaar. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat doe je als je het heel erg druk hebt gehad? Even een wandelingetje maken. De tuin in, het bos, onder het mom van even opladen. En bij een burn-out is dat ook vaak het eerste dat je als opdracht krijgt. Ga naar buiten. Waarom wordt het dan nog niet veel meer in de GGZ-wereld ingezet? Nou, dat vroegen natuurorganisatie IVN en een aantal GGZ-instellingen zich ook af. Sterker nog, al tijdens het wachten op behandeling zou werken in de natuur gestimuleerd kunnen en moeten worden. Een van de initiatiefnemers is onze spraakmaker. Die had u natuurlijk al gehoord. Renske Visser is directeur van de IVN Regio Zuid en ook landelijk portefeuillehouder, programma Natuur en gezondheid. Zie daar de combinatie. Renske, jij werkt voor IVN, maar we hoorden net al in stand.nl ook, je hebt jarenlang binnen de GGZ gewerkt. Is dat een soort blinde vlek binnen de GGZ, die heilzame werking van de natuur? Ja, heb ik mezelf ook enorm schuldig aangemaakt. Dus ik kwam in de natuursector te werken. En toen ontdekte ik dat de afgelopen 10 jaar er exponentieel veel onderzoeken zijn die het effect van natuur op gezondheid laten zien. Niet alleen GGZ, maar op alles. En toen dacht ik, hè? Maar ik ben alsmaar bezig geweest met beter betaalbare zorg. Ik zat in de mooiste groene terrein met eigen bossen, 100 hectare. Maar dat geldt voor heel veel GGZ-instellingen, toch? Ja, dat is enorm in het groen vaak. Is niet voor niks misschien. Nee. En dan denk je, hè? Maar ja. Nee, ik heb dit toch niet gewoon gemist. Ja, dus wel. Dus was wel. Best wel confronterend. Nu is er dan het Groene Perspectief. Dat is het initiatief dat jullie vandaag bekendmaken met als ondertitel Van Wachtlijst naar Groene Actie. En onder de organisaties die het plan steunen zijn ook 4 GGZ-instellingen, waaronder het Limburgse Mondriaan. Bjorn Frisse is daar manager therapieën. Geeft leiding aan zo'n 80 therapeuten bij het Mondriaan. Jullie hebben al veel ervaring ermee. Hoe lang zitten jullie werken in het groen in als behandeling voor mensen met psychische problemen? We werken al ruim 40 jaar in het groen. Bij Mondriaan in Heerlen en op de buitenlocaties ook. En ervaren eigenlijk al jaren dat het prima werkt. Dat het heel van toegevoegde waarde is. Ja, want ik had het net over een wandeling maken. Maar hoe moet ik het zien als je dus werkt in het groen? Nou, wij hebben de luxe dat we een tuin- en kasafdeling hebben. Onder andere naast nog een boerderij en een kinderboerderij en dergelijke. En in die kas kunnen wij heel laagdrempelig met natuur werken door bijvoorbeeld planten te potten of naar buiten te gaan en groenten te verbouwen. En doordat we die kas hebben, kunnen we ook met alle soorten weer toch in het groen werken. Want die hele omgeving is aangekleed met planten voor binnen en voor buiten. Ja, en als je dan zou bedenken, mensen die op een wachtlijst staan die al met de natuur in aanraking zouden komen en waarvoor je het heelzaam kan zijn, dan zou je aan dat soort dingen ook kunnen onder denken. Onder andere, ja. Maar zoals Rens Kogel zegt, hebben we natuurlijk grote groene terreinen tot onze beschikking. Ja. En die kun je inzetten om mensen uit te nodigen om daar te participeren. En dat kan met zorgmedewerkers geregeld worden, maar dat kan onder andere ook door ondersteunende diensten die het terrein onderhouden uit te nodigen om met die mensen samen te werken dus op dat terrein. Dat is dan echt de handen in de aarde. Dat is natuurlijk ook een tip die je vaak krijgt. Maar ook wandelcoaches, Renske, hoor je nu best wel veel buiten de GGZ. Mm-hmm. Dat soort dingen moet je ook aan denken, of niet? Nou, ik denk zeker met vrijwilligers. IVN werkt samen met 30.000 vrijwilligers. Dus daar ligt een wereld open. Hè, als je dat combineert met juist mensen die vanuit de zorg ook daar werkzaam zijn. Maar wat mij zelf en ook Nature for Health partner ook nog hierin, wat ons heel erg triggert, is ook die cliënten die allemaal overal zijn, die wachten. Cliënten die zich thuis voelen, niet prettig voelen, die soms waardeloos over zichzelf denken. Zij zijn eigenlijk ook mensen die kunnen helpen om onze problemen met klimaat en biodiversiteit mee op te lossen. Ja, en ik zou zo graag willen dat het ook mentaal, het gaat niet om ergens een besteding te hebben. Nee, jij draagt bij aan het herstel van biodiversiteit. We hebben iedereen keihard nodig. En op die terreinen kunnen nog extra dingen worden gerealiseerd, zoals voedselbossen samen met de buurt. Je moet verder kijken dan alleen maar een soort bezigheidstherapie totdat jouw behandeling begint. Ja, en tot dat die is tijd precies ben je in het groen. Wat ik wil voorkomen en vergeten medewerkers niet. Ja. Want de medewerkers zelf, die er in de GGZ werken, hebben hartstikke hoog ziekteverzuim. En ook zij, ik zou het hen zo gunnen om weer op te laden buiten in die natuur. Maar, met je cliënten. Maar hangt daar ook niet een soort zweverigheid omheen? Van ja, ga lekker in de natuur. Ja. Dan komt alles goed. Zeker. En bomen knuffelen. Ja, dat hangt dat er ook omheen. Ja. He, maar laten we wel wezen, natuur is hot. Er zijn juist jonge mensen, er bellen ons psychiaters op, die willen graag hierin werken. Dus zoek je personeel. Mm-hmm. Nou, zorg dat je ze bindt. Die willen met groen, die willen met natuur en duurzaamheid. Dat buren weet het als geen ander. Dus er is ook nog een kans. Ja. En juist bij het Groene Perspectief, dus het voorkomen van die wachtlijst, dat is ontstaan ook door mede. En een van de cliënten die zei, die wachtlijst was verschrikkelijk voor mij, maar de tuin heeft mij gered. Ja, precies. Dus zij is gewoon aan de slag gegaan. Eerst even verstand op nul, dan is er, dan ben ik er. En anderen regelden dat zij dingen konden doen. Maar zij is vervolgens die tuin uit gaan bouwen als een soort buurtcommunity. En is nu coördinator van die tuin. Betrekt de buurt, heeft een fondsen geworven. Ja, dat is wat wij zo prachtig vinden. En echt iedereen in de zorg ziet nog steeds natuur als oplossing voor het klimaat, maar ook oplossing voor het gezondheid over het hoofd. En inmiddels kunnen we stellen, Jolanda Maas is gedragswetenschapper en universitair hoofddocent klinische psychologie aan de VU in Amsterdam, dat er ook echt wel wetenschappelijke onderbouwing is dat groen gewoon een gunstig effect op ons heeft. Alleen al als het gaat om de kleur groen, dan is het effect bewezen, zegt zij. Dat alleen het kijken naar groen inderdaad winst oplevert, dat is bewezen. Ja, er zijn heel veel experimentele onderzoeken gedaan waarin mensen eerst gestrest worden gemaakt met behulp van wat moeilijke, stressvolle taken. En vervolgens krijgen ze eigenlijk bijvoorbeeld afbeeldingen te zien van een natuurlijke omgeving. De ene groep krijgt die afbeelding en de andere groep krijgt de afbeelding van een stedelijke omgeving. En als die mensen die die omgeving, die de natuurlijke omgeving zien, die herstellen sneller van de opgewekte stress dan de mensen die de stedelijke omgeving te zien krijgen. Is ook onderzoek uit Denemarken met onder 900.000 Deense mensen, waarin gekeken is in wat voor omgeving mensen opgegroeid zijn. En dan zag je dat als ze in een groenere omgeving opgegroeid zijn, dat ze dan op latere leeftijd minder psychische stoornissen ontwikkelden. Kijk toch even naar Cora van Nieuwenhuizen. Want in Vlaardingen, dat is het associatie, hebben we daar met veel rookpluimen. Maar er zit ook wel degelijk mooie natuur in de omgeving. Een hele mooie broekpolder. Ik wou net zeggen. Ja. Doet groen goed bij u? Ja, zeker. En ik herken het verhaal ook dat groen wetenschappelijk bewezen de meest rustgevende kleur is. Ik heb al in mijn studententijd mijn slaapkamer lichtgroen geverfd. Kan ik me herinneren om die reden dat ik dacht, wel, kan nooit kwaad. Nee, maar ik herken het heel erg dat je gewoon, wat we natuurlijk ook door corona meer hebben geleerd, een vergaderwandeling bijvoorbeeld, dat ook heel heilzaam is. Niet alleen voor de mensen, maar soms ook voor de uitkomsten van die vergadering. Dus dat het gewoon echt gewoon naar buiten gaan in de natuur. Ik heb overigens ook nog een keer ergens gehoord dat het in een bos en zo, dat die bomen en planten ook stofjes afscheiden, waarvan het dan ook weer gezond is dat je die inademt, wat je ook niet kunt compenseren als je in een stad rondwandelt. Dus ja, aan alle kanten alleen maar redenen om het massaal te gaan doen. Het is wonderlijk wat jij, Renske, ook al aan het begin constateert, dat we dat eigenlijk binnen de GGZ te lang over het hoofd hebben gezien. Nou goed, het gebeurt dus wel degelijk bij Bjorn in Heerlen. Hoe dat werkt, verslaggever Maarten Bleumers, die ging het vragen bij jullie, Bjorn, in de kas, waar je het net al over had, bij het terrein van GGZ-instelling Mondriaan. Ja, goed, hier staan in principe eigenlijk alle bennenplanten. En er worden ook stakjes gemaakt. Hier wordt alles ompot. Dus, u bent aan het ompotten? Ja. Dit is het oude potje. En dit is een 3-liter pot. Daar gaan ze dus in, daar krijgen ze ook meer ruimte. Een mooie lavendelplant heeft u in de handen. Ja. Wat is daar fijn aan? Ja, als je de week daarna komt en ze staan er allemaal bloeiend bij. Of dat ze gegroeid zijn. Ja. Dat is het mooie ervan. Voor mij geeft dat heel veel rust. En daar ben ik altijd naar op zoek. Niet het gejaagde wat je hier buiten de poort hebt. Maar gewoon lekker rust. Marvin, jij staat hier naast mij. Ja. Vrijwilliger hier in Tuin en Kas van Mondriaan. Ja, dat klopt. Ja. Jij hebt hier ook gewerkt, hè? Je bent hier ook als cliënt binnengekomen. Ja, dat klopt, ja. Ja, zeker. Zeg maar, Polyplus heb ik hier behandeling gedaan. Ja. Ik ben altijd gejaagd geweest. En kijk, als je zo'n plantje ompot, dan kan je niet meteen zeggen van groei. Dus hij neemt zijn tijd. En, dat heeft mij eigenlijk wel een beetje een spraatje gebracht van ja, het komt wel. Doe maar rustig aan, het komt wel. Kun je je voorstellen dat voor mensen op een wachtlijst het goed zou zijn om zich al, nou, bijvoorbeeld op deze plek te begeven? Ja, zeker. Thuis zitten, en ik heb het zelf ook al ervaren. Als je thuis zit, op een gegeven moment bij mij kwamen de muren op me af. En je weet niet wat je moet doen. En je gaat alleen maar piekeren en dat soort dingen allemaal. En als je hier lekker bezig kan zijn, kun je je gedachten afschakelen. Dus je komt een beetje ook onder de mensen met een bepaalde rugzak. Dus je voelt een beetje vertrouwde omgeving kom je ook hier. Dus dat is heel fijn. Het is allemaal nou met de winter, met de herfst. Ja, het ziet er eigenlijk wel allemaal zo kaal uit. Ja, kale heg hier. Hele kale heg, ja. Maar straks met de lente, dan begint het allemaal weer te groeien. Komen de knopjes eraan. En dan straks van de zomer is het helemaal dicht. En het, ja, dat is mooi vooruitzicht. Ja. Zeker. Maar hier hebben we een vijver. Wat maakt dat dit een voor jou favoriete plek is? Ik denk de vissen ook wel een beetje. Ze zwemmen lekker rustig rond. En als ik toch die bladen hier ben, komen ze toch altijd even kijken. Ook als je ze voert, komen ze eigenlijk naar je toe. Dat is een beetje, dat is toch wel leuk is dat, vind ik dat. Ja. Al is het maar dat je even daar gaat zitten. Ja. En even bankje. Kijken, bankje. Ja. En even genieten van het leven. Ja. Zeg ook lekker niks terug, hè, die vissen. Nee, die... maar dan mag ik niet zoveel uit. Dat kan ook best prettig zijn soms, toch? Ja, ja, maar ja. Maar ze komen toch wel uit die kijk. Sommigen zijn toch wel nieuwsgierig. Toch wel. Ja. Volgens mij is het geen toeval dat Maarten Pleumers zelf ook een visvijver heeft. Daar sprak enige herkenning uit. Maar nou, we worden er bijna rustig van als je er naar luistert. Bjorn Frisse, in hoeverre kun je zeggen, als mensen op een wachtlijst staan en dit ook gaan doen, is eigenlijk hun behandeling al begonnen? Want dat kan misschien ook weer risicovol zijn. Dat ze zeggen, nou ja, die wachtlijsten, het is niet zo'n probleem, we hebben dit nu. Nou, het zal nooit voldoende zijn om alleen in het groen iets te doen als patiënt als je op de wachtlijst staat van een GGZ-instelling. Er is echt wel hoogspecialistische problematiek die behandeld moet worden. Maar die kan ook in de natuur behandeld worden. En je kunt afwachtend op die behandeling, want de wachtlijsten zijn natuurlijk lang, ja, kun je alvast participeren. Participeren in de maatschappij of in een gebied wat heel kort tegen de maatschappij aan ligt, wat wel veilig aanvoelt, maar waar je wel al een stukje zingeving ervaart. En dat beschrijft Marvin ook. Het erbij horen, dat te doen, ja, andere mensen tegenkomen, een gesprekje aangaan. En zijn daar dan wel, want we hebben het al de hele ochtend over personeelstekorten, en dit moet ook begeleid worden. Dus Renske, zijn daar dan hier wel mensen voor? Nou ja, dit überhaupt, waar wij eigenlijk voor pleiten, is om hier toch gewoon een impuls aan te geven, zodat dit ook goed geëxperimenteerd kan worden, goed onderzocht kan worden. Impuls bedoel je dat er geld, ja, dat komen, er middelen voor, ja, komen. Maar natuur is een van de allergoedkoopste, makkelijke oplossingen die je hebt, die A, heel snel rendeert en B, zelf niks kost. Mm-hmm. En ook nog eens geen bijwerkingen kent. Dus dat is wel anders dan normaal bij een impuls. Maar dan zul je wel moeten kijken welke mensen zouden dat kunnen begeleiden. Iemand moet de telefoon opnemen. Maar ook nu al zie je, dat is ook vrij onbekend, dat er zoveel natuurvrijwilligers zijn, mensen uit buurten die ook willen helpen. Soms ook mensen in de buurt die zelf misschien wat eenzaam zijn. Dat het relatief echt om kleine investeringen, ja, gaat. Maar je moet wel mensen vinden die dat kunnen. Maar dat hoeven helemaal geen behandelaars te zijn. Nee, want ik zit te denken, als iemand inderdaad flink psychisch in de knel zit en op die wachtlijst staat, kan dan een natuurvrijwilliger, is dat een prima persoon om dat mee te gaan doen? Of heb je dan denk, er moet vanuit de instelling moet er gewoon borging zijn dat daar iemand is die goed coördineert, ja, ja, goed kijkt of het verantwoord is, ja, die zorgt dat mensen erg terecht kunnen. En dan kunnen vrijwilligers meehelpen als zij dat leuk vinden, door ze met excursies mee te nemen of in zo'n tuin samen aan de slag te gaan. Maar er is wel belangrijk dat er iemand is die natuurlijk gewoon zorgt dat het gewoon ook goed blijft gaan. Ja. En eventuele risico's tijdig, precies, ontdekt. Ja, dat lijkt mij ook. Want daar moet je echt wel kennis van hebben. Is zo iemand, dan valt hij onder jullie verantwoordelijkheid op zo'n moment? Ja, dat zijn lastige vraagstukken. Want officieel staat hij op de wachtlijst. En ja, op de wachtlijst voor behandeling is het nog niet de verantwoordelijkheid van de grote GGZ-instelling. Nee. Al komt zo'n patiënt wel heel vaak bij ons naar binnen als hij in crisis raakt. En dan komt hij bij de spoedzorg naar binnen. Ik denk dat je het moet zien als een stukje voorbereiding op behandeling, waarbij je al werkt aan een basisstructuur, een stukje zelfvertrouwen, ja, zingeving, zoals ik net al zei, waardoor die patiënt al een beetje uit dat isolement komt en open staat voor behandeling. Uh-huh. En we hopen ook aan te kunnen tonen, eventueel met Jolanda Maas, dat dit ervoor gaat zorgen dat mensen straks sneller door zo'n behandeling heen kunnen. Ja, en dan zit je wel, want de praktische uitvoering zijn al saaie dingen om het over te hebben. Maar als je kijkt, iemand is kwetsbaar, wiens verantwoordelijkheid is het? Dat is, ja, dan natuurlijk wel belangrijk om afspraken over te maken. Ja, en dat zouden we ook graag met ziektekostenverzekeraars, ja, ja, onder andere gaan bespreken. En bedenk, ja, nu dat het gaat dan over verantwoordelijkheid, maar ondertussen zit anders iemand thuis. En er is ook bekend dat de meeste suïcides plaatsvinden juist op het moment tussen die huisarts en de GGZ in. Of voordat ze in beeld zijn. Dus het is niet zo dat dat anders er geen risico is. Maar toch, als je kijkt, zorgverzekeraar CZ, die zitten wel in een groene beweging binnen de GGZ. Maar op vragen van ons geven ze aan, dat gaat de komende tijd echt niet leiden tot veranderingen in vergoedingen. We denken wel graag mee. Dus daar komt niet dan op korte termijn extra geld van. En we hebben net ook een reactie van minister Connie Helder binnen. In verband met die financiering geeft ze aan, concrete activiteiten en stappen worden voornamelijk gefinancierd vanuit organisaties en in incidentele gevallen financieel ondersteund vanuit de Rijksoverheid. Helaas zijn de mogelijkheden ontoereikend om alle goede initiatieven financieel te ondersteunen. Neemt niet weg dat ik de initiatiefnemers heel veel succes wil wensen bij de verdere aanpak van de uitrol van een groene GGZ. Ja, everyone's concern, but nobody's problem. Hè? Dat is natuurlijk bij dit soort dingen. Die zijn sectoroverstijgend.

Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor herkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor- en tegenstanders van religieus onderwijs. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik vind dat religie niet de basis van je onderwijs moet zijn. Geloof in het onderwijs. Morgen om 16:15 bij de NTR op NPO 2. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Nog een half uur spraakmakers. Vandaag aan tafel de directeur van natuureducatieorganisatie IVN Renske Visser. Met haar en met Bjorn Frissen van het Mondriaan in Heerlen hadden we het al over werken in de natuur, wat heilzaam kan zijn om mentale klachten te voorkomen en te bestrijden. Dus heel goed voor mensen die nu op een wachtlijst zitten. We spelen dit uur nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt: door stijgende horeca en voedselprijzen besloot een man gisteren wat maar zelf klaar te maken in de trein. Oh. Oh, John, mag ik jou vragen? Wacht even. Het komt uit Torre C. Renske herkent het volgens mij. Even goed blazen maar. Tegen 11:30, het antwoord. Nu gaan we het hebben over het prijsplafond om onze energiekosten een beetje in toom te houden. Vannacht heeft de Tweede Kamer daarover gedebatteerd. En kort samengevat, er leven grote zorgen. Ook al wil een meerderheid liever een gebrekkige regeling dan helemaal geen prijsplafond. Zeker is in ieder geval dat het officieel 1 januari ingaat. Er zijn nog wel vraagtekens bij Kamerleden. Omdat energieleveranciers nu hun bedrijfsrisico kunnen afdekken en toch winst kunnen maken, gesteund door de overheid. En er zijn vragen over de rekenmethode waarmee het prijsplafond wordt doorberekend. Cora van Nieuwenhuizen is voorzitter van Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven, en dus nog altijd hier. Om 10:30 hadden we het al even over, het is ingewikkelde materie, maar laten we eens beginnen om te kijken wat dat prijsplafond voor ons allemaal gaat betekenen. Want die regeling is wat anders dan in eerste instantie werd gedacht. En dat komt omdat er gekeken wordt naar wanneer je energiecontract hebt afgesloten en niet zozeer naar een kalenderjaar. En dan wordt er dus gekeken naar het verbruik in de periode voor en na zo'n jaar afrekening. Waarom kon dat, want dat heeft te maken met de systemen van de energiebedrijven, waarom kon dat niet zo worden aangepast dat je gewoon per kalenderjaar kan kijken? Nou, het heeft niet alleen met de systemen te maken, maar het is wel natuurlijk een factor. Want je wilt het echt eerlijk verdelen. En als je kijkt naar de complexiteit, hè, mensen willen gaan verhuizen tussendoor. Hè, dus dan heb je al een ander moment van de afrekening. En in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld andere verzekeringen kun je niet van kalenderjaren spreken, want mensen zijn altijd ergens op een moment in een jaar komen wonen. En dat is dan meestal ook de contractdatum voor. Dus mensen moeten kunnen verhuizen. Mensen hebben sowieso op verschillende dagen die jaarafrekening. En als je het bij wijze van spreken gewoon per dag zou doen, dan zou dat heel oneerlijk uitpakken. Want de prijzen, zeg maar, die mensen betalen, dat kan iedereen zich wel voorstellen, dat het grootste deel van je rekening zit in die wintermaanden. Want dan is het kouder en dan is het ook veel meer uren donker. Dus je wilt voorkomen dat het, hè, als je gewoon per dag uit zou smeren, dan is dat niet eerlijk. Als je toevallig net in de winter ergens zit en je gaat verhuizen. Mee gehouden, met nou ja, daarom verbruiken. Is dat dus helemaal op basis van historische gegevens. Wordt daar per dag een waarde aangekend wat gemiddeld genomen dan verbruikt zou worden. En dat alles wordt in een complexe formule gegoten om ook te, ja, het eigenlijk zo eerlijk mogelijk te verdelen. Maar wat je nu krijgt, en misschien is het handig als ik dat aan de hand van een voorbeeld, hoop ik, het is complex, dat we het dan duidelijk krijgen. Als je over een heel kalenderjaar mag je max, als het om gas gaat, 1200 kuub aan gas verbruiken. Alleen wordt dus niet per kalenderjaar gekeken, maar het moment dat jij je jaarafrekening krijgt, dat wordt bepalend. Dus wie bijvoorbeeld aan het begin van het jaar onder zijn verbruikersplafond zou blijven tot aan zijn jaarafrekening, die kan ongebruikte energie niet meenemen naar de volgende periode, dus na je jaarafrekening. En stel dat je in die tweede periode nou wel net even wat meer stroom of gas gebruikt dan binnen het plafond, dan moet je daar voor dat wat er boven valt, moet je in één keer tegen marktconforme prijzen gaan betalen. En dat is in die zin scheef, dat je over een heel kalenderjaar misschien netjes onder dat maximum van 1200 kuub zou blijven, maar omdat het jaar opgeknipt gaat worden vanwege die jaarrekening, kan je nu in één keer extra geld kwijt zijn, omdat je dingen niet mee mag nemen naar je volgende periode. Dat zou toch gewoon te regelen moeten zijn? Nou, dat, zoals u zegt, gewoon te regelen moeten zijn, dat is dus niet nou, zo. Misschien niet want gewoon, maar het zou toch te regelen moeten zijn? Nee, dat is ongelooflijk complex, want je zit nou eenmaal met die afrekening. En nogmaals, er is juist rekening gehouden met dat badkuip-effect, hè, van dat je in de zomer veel minder betaalt dan in de winter. Ja, maar dit kan dus de winter. Het effect zijn. Dus als jij dingen minder gebruikt, dan zou je denken, je kan hem in de latere maanden, in de wintermaanden nog compenseren. Maar als je op het moment dat jouw jaarafrekening op een ongunstig moment valt, dan ben je dat kwijt. Ja, als en dan je moet je extra een betalen. Ideale regeling zou een regeling zijn waarbij je per klant een aparte regeling maakt. Ja. En wij zijn natuurlijk zelf ook niet, we hadden zelf liever een andere regeling gehad. Maar dit inkomensafhankelijk. Dat de consequentie kan zijn. Het kan in individuele gevallen kan het natuurlijk net zo uitpakken. En als mensen gaan verhuizen bijvoorbeeld, ja, dan kan dat ook een effect zijn. Maar het is de meest eerlijke manier die we in deze korte tijd voor elkaar konden krijgen. Ja, ik zat te denken, maar waarschijnlijk is dat te eenvoudig. Maar als je nu vrije dagen aanvraagt en je maakt ze niet allemaal op voor een jaar, dan onderhoudt dat systeem het en die neemt dat mee naar volgend jaar. Denk ik, ja, als je onder het gemiddelde zit van wat je mag gebruiken, dat kan zo'n computer toch registreren. Want je hebt je maandverbruik en dan neem je dat mee naar je volgende jaar. Ja, maar dan kom je dus toch weer op registraties per individuele klant. En je moet niet vergeten, de overheid heeft ons gevraagd om te helpen. Mm-hmm. Want de Belastingdienst, geen enkele overheidsinstantie kon überhaupt iets van een regeling voor elkaar krijgen. Wij werden op het allerlaatste moment eigenlijk gevraagd van, kunnen jullie dan helpen? Dus is met stoom en kokend water is er weekenden doorgewerkt. Want wij hebben wel 57 leveranciers, tenminste, die bij ons lid zijn, die ook allemaal verschillende IT-systemen hebben. En om dan toch nog met iets te komen wat door al die bedrijven uitgevoerd kan dat worden. Dat is dit. Dat is een hell of a job geweest. Dus het is zeker niet ideaal. En wij roepen het kabinet ook echt op om voor de volgende winter, wanneer we nog steeds met waarschijnlijk schaarste aan gas zitten, om echt ook tijdig te beginnen en wat ons betreft ook veel meer gericht op de mensen die het nodig hebben. Is dit prijsplafond wat u betreft voor één jaar? Moet je daarna naar een andere regeling doen? Ja, zeker. Nou ja, goed, we hebben zelf gezegd, probeer aan te sluiten bijvoorbeeld een zorgtoeslag, waarbij je toch al veel meer gericht een doelgroep hebt. Hè, en probeer dat. Dat zou bijvoorbeeld ook nog via de energieleveranciers kunnen, als ons postcodes en huisnummers worden doorgegeven. Dan kom je niet in de privacy van mensen. Dan zou je gewoon je bestanden daar doorheen kunnen laten lopen. En zo van, nou, bij deze postcode huisnummers kun je die en die korting geven op de energiebelasting bijvoorbeeld. Dat is ook gewoon een bestaande geldstroom. Voor, dus wij denken dat er meer kan. Maar ja, dan moet de Belastingdienst dat ook wel kunnen. Dus we hopen dat ze nu, als ze bijna een jaar voorbereidingstijd hebben, dat ze het dan wel kunnen. Kan. Ja, het zal ongetwijfeld. Het is dus zaak voor ons allemaal om goed je energierekening in de gaten te houden, te kijken wanneer je jaarafrekening is. Ja. En ik begreep ook wel, daar zullen ongetwijfeld bij de energieleveranciers ook veel vragen komen. Maar jullie krijgen een tientje per klant, begreep ik, van de overheid, om die vragen goed te beantwoorden. Nou, het is niet alleen om die vragen, maar vragen het is wel. Goed nou ja, er zijn zeker, dat gaat natuurlijk ook. Daar wordt heel veel tijd ingestoken. Er zijn ook echt callcenters vertienvoudigd qua bezetting. Wat overigens ook nog niet heel erg eenvoudig is met de schaarste aan mensen. Dus nee, daar gaat inderdaad heel veel tijd in. Ik denk dat je 81 miljoen krijgen, maar dan moet je ook de callcenter-medewerkers hebben. Maar die zijn er dus. Ja, alle bedrijven hebben ontzettend opgeschaald. En overigens de hele kosten voor de ICT back-office en ook bijvoorbeeld voor de 2 maanden €190 regeling die we hebben gehad. Die kosten worden ook helemaal niet vergoed door de overheid. Dus wat dat betreft vinden wij die tegemoetkoming voor alle uitgebreide communicatie wel terecht. Ja. Een ander pijnpunt, en daar is gisteravond natuurlijk ook volop over gedebatteerd, is het plafond aan winst dat energiebedrijven mogen maken. Die grote wens is er dat er wel een maximum komt op de winstmarge voor energiebedrijven. Is ook lang over gediscussieerd. De energiebedrijven zaten daar in eerste instantie niet zo op te wachten. Maar volgens mij heeft u niet echt te klagen over de regeling die nu is afgesproken, toch? Nou ja, we hadden dit natuurlijk liever niet gehad. En we hebben ook wel in de richting van de Kamer ook aangegeven. Ja, er wordt dan gesproken over overwinsten. Maar wat zijn nou overwinsten? Voor sommigen is misschien iedere euro winst boven nul een overwinst. En wij geven aan dat bedrijven natuurlijk ook wel een gezonde bedrijfsvoering moeten kunnen hebben. Anders kun je niet de investeringen die nodig zijn voor de energietransitie verwachten dat bedrijven wel windparken op zee gaan aanleggen enzovoort. Want die mogelijkheden moeten er wel zijn. Nee, maar goed, voor de ook begrip van luisteraars, die winstmarge is nu vastgesteld op een gemiddelde van de drie beste jaren die energieleveranciers in de afgelopen jaren hebben gehad. Dus dan heb je toch niet te klagen over een regeling. Dan kun je toch tot een aardig maximum gaan in die winsten. Dat hangt er maar heel erg vanaf. Als jij toevallig een aantal beroerde jaren hebt gehad, dan hoef je er helemaal niet goed uit te komen. Nee, maar dat is dan hoe je onderneming heeft gedraaid de afgelopen jaren. Dan is het ook terecht dat je op dat gemiddelde uitkomt, kennelijk. We hebben ons er ook bij neergelegd dat dit een politieke wens is. En wij vinden het ook volstrekt logisch dat er nooit misbruik gemaakt mag worden van zo'n regeling. En dat je ook niet op dit stuk voor het prijsplafond, zeg maar, dat je daar dan toch nog extra winst op zou gaan halen. Nou, dat vinden we ook prima. En we denken dat op deze manier dat ook goed voorkomen kan worden. Hè. Er wordt door het Rijk zelf, maar ook door de ACM, die natuurlijk kijkt naar wat is een redelijk rendement wat je mag maken. Er wordt aan de hand nog door de accountant naar gekeken. Dus wij denken met drie sloten op de deur dat we ook echt dat misbruik en eventuele extra winsten echt niet te verklaren zouden zijn, dat we dat goed dicht hebben zo. Straalt niet heel veel vertrouwen uit, hè, met de manier waarop er wordt gedebatteerd naar de energiebedrijven. Nou ja, dat vinden wij ook vervelend. Want we denken, wij schieten zelf de overheid te hulp. En dan ga je helpen. En dan krijg je, ik wil niet zeggen stank voor dank. Maar dan wordt het toch wel zo van, je mag er niet aan verdienen. Dan denk ik, wij hebben die regeling ook liever helemaal niet nodig. Maar de energieleveranciers doen ontzettend hun best. Steken echt hun nek uit en nemen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen toch vooral door de winter te helpen. Want de overheid zelf kan het niet. Nee. Dus ja. Maar het zal te maken hebben met op het moment dat zo'n prijsplafond wordt bekend wordt gemaakt, dat twee dagen later dan nieuwe tarieven worden bekendgemaakt en die liggen in één keer een heel stuk hoger. Dat heeft natuurlijk de schijn ervan van, ze weten dat ze gecompenseerd worden door de overheid. Hop, we gooien die tarieven een stukje hoger. Kan ik me voorstellen. Maar toch zijn die hogere inkoopprijzen ook gewoon een feit. En er zijn heel veel bedrijven die gewoon zelf ook alleen maar leverancier zijn en niet zelf producent zijn. Ja. Dus je kunt alle leveranciers ook echt niet met elkaar vergelijken. Vandaar dat dit ook nu per bedrijf wordt bekeken, die plafonds, die margetoets. Want er zijn natuurlijk ook bedrijven die zelf gewoon ook bijna in de problemen komen, zeg maar. Vorige winter zijn er toch een zevental failliet gegaan. Nou, dat was niet vanwege grote winsten natuurlijk. Nee. Dus bedrijven zelf hebben het ook echt niet makkelijk. Is het goed als de overheid daar meer, want dat is het tweede jaar, maar ook uw eigen VVD, die hebben er nu voor gepleit. Wat toch zou denken, VVD, liberale partij, die zeggen zelfs, de liberalisering is doorgeschoten. Er moet meer toezicht komen vanuit de overheid. Het moet bijvoorbeeld minder makkelijk worden om energiebedrijven op te zetten. Energiebedrijven zouden geen klanten meer mogen weigeren. Is dat een goede zaak om dat te gaan regelen? Vinden de energiebedrijven dat? Nou, we hebben zelf ook vorige winter, ook naar aanleiding van die faillissementen, zelf ook al bij de ACM aan de bel getrokken en gezegd van, het moet wat dat betreft, mogen de eisen nog best wat strenger. Dat vonden wij zelf ook. Je moet natuurlijk niet doorslaan dat je een soort je eigen markt gaat zitten beschermen, dat er geen enkele nieuwkomer meer bij kan komen. Dat is de andere kant van de medaille. Maar dat er iets strengere eisen worden gesteld en nog meer controle, daar hebben we helemaal geen enkel bezwaar tegen. Sterker nog, daar hebben we zelf ook om gevraagd. Ja, nationalisering, zoals de SP wil, daar blijft u verre van. Maar meer toezicht en meer niet invloed vanuit de overheid, dat wel. Nou ja, ik denk dat je het in een goede balans moet doen. En nationaliseren, dat is denk ik niet de oplossing. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de netschaarste, een probleem dat allerlei bedrijven en mensen die willen verduurzamen niet aangesloten kunnen worden. Nou, dat is helemaal in overheidshanden. Dus het is bepaald niet een garantie dat er dan op tijd wordt geïnvesteerd en dat dan alles wel voor elkaar komt. In de toekomst, daar is ook de wens naar om veel meer vaste contracten weer te gaan afsluiten. Ik zou het nu niemand aanraden, denk ik, om te doen. Maar is dat iets waarvan jullie als energiebedrijven ook zeggen van ja, ik denk dat dat wel de goede weg is om daar weer meer naartoe te gaan? Of misschien zelfs de norm te maken? Nou ja, in principe is dat natuurlijk zowel voor de klant als voor de leverancier geeft dat heel veel zekerheid. Hè? Je weet precies waar je aan toe bent, dus dat is voor beide partijen aanlokkelijk op het moment dat je ook een stabiele markt hebt. En we zijn natuurlijk door die oorlog in zo'n idiote situatie terechtgekomen, waarbij er echt een enorme schaarste is. En dan doet die markt ja, wat erbij hoort, hè, die reflecteert die situatie van die schaarste. En dan krijg je enorme hoge prijzen. Dus leveranciers moeten natuurlijk ook verantwoord omgaan met de financiële middelen en kunnen niet zomaar ja, lange termijn contracten afsluiten. Of, nou, zoals u net zelf al zegt, het wordt tegen dermate hoge prijzen dat het voor de klant waarschijnlijk ook niet verstandig is om dat te doen. Ja. Dus leveranciers willen dat ook graag, maar het moet wel kunnen. Ja, overigens nu al, sinds augustus, is die prijs, de inkoopprijs wel aan het dalen, het grootgebruikersgeprijs. Ja, zeker. Nou ja, daarom zijn ook de kosten voor het prijsplafond, waarvan werd gezegd, ja, 23 miljard, inmiddels heeft het kabinet ruim 11 in de boeken staan. Dus wij hopen ook dat, nou ja, dat de prijzen niet weer zo sky high gaan worden, dat het echt vele miljarden meer gaat worden. We moeten allemaal heel goed alles in de gaten gaan houden. Van ons eigen verbruik ook. Dank voor nu. Cora van Nieuwenhuizen. Graag gedaan. Er is ook nieuws via de NOS. De Europese regeringsleiders die zitten vanaf vandaag bij elkaar in Brussel, vooral om te praten over Oekraïne en de economie. Maar op de achtergrond van de EU-top speelt het corruptieschandaal in het Europees Parlement ook mee. We hebben contact daarover met NOS-correspondent Aida Brands. Aida, zojuist is bekend geworden dat een van de verdachten in deze zaak heeft bekend. Wat heeft hij bekend? Ja, dat klopt. Het gaat om de partner van Eva Kaili. En zij is die Griekse Europarlementariër waar het de afgelopen dagen ontzettend veel over is gegaan. En haar man geeft dus nu toe betrokken te zijn bij de grote corruptiezaak. Zij, vooralsnog ontkent zij het nog. Maar hij is dus de eerste die het echt toegeeft. Dus het is wel een heel belangrijk moment. En hij geeft toe dat hij dus eigenlijk geld heeft ontvangen door Qatar en Marokko, zodat zij zich kunnen mengen in Europese aangelegenheden. Dus dat is heel groot. Wij spraken vanochtend ook premier Rutte hierover. Maar hij zegt dat het erg is wat er is gebeurd, maar dat verder geen agendapunt zal zijn vandaag. Vreselijk. Uiteraard allemaal geschokt. Tegelijkertijd is het echt een zaak van het parlement. En ik heb veel vertrouwen in de voorzitter, de president van het Europees Parlement. Die vind ik tot nu toe ook de goede dingen heeft gezegd en gedaan. Maar als een land, bijvoorbeeld Qatar, maakt niet uit wat voor land eigenlijk, invloed wil uitoefenen op de besluitvorming in de EU, dan is toch niet per se alleen het Europees Parlement daarvoor gevoelig, toch? Nee, maar laten we eerst uitzoeken wat er nou precies aan de hand is. De Belgische justitie is precies aan het bekijken. Dus stap voor stap. En je bent pas schuldig als alle bewijzen et cetera op tafel liggen. En het is nu echt een zaak eerst voor het parlement. En als dat dan verder zou inktvlekken naar anderen, dan moeten we daar natuurlijk opnieuw naar kijken. Maar is dat niet te laat? Hoezo? Moet er niet gewoon nu al gekeken worden naar mogelijke corruptiezaken binnen de Raad, maar ook binnen de commissie? Zullen we het dan even stap voor stap doen? Dus de Belgische justitie heeft een belangrijke zaak ontdekt. Die wordt helemaal uitgezocht. Complimenten aan de Belgische justitie. Daar worden de goede stappen gezet. De voorzitter van het Europees Parlement geeft daar volgens mij de verstandige reactie op. Er zijn ook acties genomen in het parlement om betrokkenen te ontheffen van de taken. Zo moet je het doen. Maar laten we nou niet nu al gaan speculeren wat nog meer allemaal. Even stap voor stap. En wat gaat u vandaag hierover met de andere regeringsleiders bespreken? Helemaal niets. Ik ga vaststellen dat het echt een zaak van het parlement is. Dat daar nu de goede stappen worden gezet. En mocht er meer aan de hand zijn, ja, vanzelfsprekend. Dan moeten we ons erover buigen. De reactie van premier Mark Rutte in gesprek met EU-correspondent Aida Brands. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. De dagelijkse afsluiter van Spraakmakers met quizkandidaat Luc Pennings vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit Vleuten. Ja. Getrouwd. Ja. Gelukkig getrouwd ook. Ook dat, kijk, zeker. Ja, dat is niet vanzelfsprekend altijd. Nee. Oh, maar in dit geval wel. Nou, dat zeker is alleen maar mooi om te horen. Absoluut. En hier om de quiz te spelen. De score is 35. Gisteren neergezet. Ja. Dus, gaan we proberen. Op. Ja, net zeggen. Zet hem op. Dank je wel. Het aantal ZZP'ers in ons land blijft stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. Ja, kijk maar even om je heen als je in de auto zit. Timmerman. ZZP'ers in het onderwijs, het is een groeimarkt. Marketingadviseur of ICT-ontwikkelaar. Het is lekker ZZP'er, maar het is natuurlijk wel 24/7. Slechte contracten, vaak ook ingewikkelde roosters. Trigger voor mensen om als ZZP'er aan de slag te gaan. En dat is weer veel duurder. Ik ben ook echt de eerste die zegt, daar moeten we wat aan gaan doen. Steeds meer Nederlanders zeggen hun baan op om ZZP'er te worden. Het blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Hoeveel ZZP'ers telt Nederland op dit moment? 1,2 miljoen? Ja, dat zijn er 127.000 meer dan dezelfde periode vorig jaar. In welke sector was de toename van ZZP'ers het grootst? Binnen de zorg. Zorg- en welzijnsberoepen. Die groei was ook groot bij technische, commerciële en ICT-beroepen. Dan vraag 3, weer een fragment eerst. In Peru is vanwege protesten de noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat het leger de straat op wordt gestuurd om de politie bij te staan, die protesten, die onrust de kop in te drukken. Sinds president Pedro Castillo begin december uit zijn ambt werd gezet, is het er onrustig. Bij protesten zijn tot nu toe tenminste 7 mensen om het leven gekomen. Ja, die aanhoudende onrust in Peru. In het land is nu een noodtoestand afgekondigd die hoeveel dagen gaat duren? Ik ben 30 dagen. 30 dagen, ja. Mogelijk wordt er ook een avondklok ingevoerd. Die onrust heeft ook gevolgen voor toeristen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert deze ochtend om niet op vakantie te gaan naar Peru. Door die aanhoudende protesten zitten honderden toeristen vast bij welke toeristische trekpleister? Ja, hoe heet die ook alweer? Ja, dan moet ik iets... Nee, weet ik niet. Ik kom even niet op. Iemand hier? Machu Picchu, inderdaad. Dat was hem, zeker. Puntje van het op. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Het is inderdaad een behoorlijk gedecentraliseerd stelsel. Maar dat zijn we natuurlijk wel één voor één juist aan het oplossen. Hè? Juist door prestatieafspraken te maken met provincies. Dat is natuurlijk in tientallen jaren niet gebeurd. Minister De Jonge. Dat lijkt mij ook. Hugo De Jonge, inderdaad, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij werd gisteren geïnterviewd bij Nieuwsuur. In dat interview gaf De Jonge aan dat het stoppen van welk ministerie een vergissing is geweest. Ministerie voor Volkshuisvesting. Ja, VROM, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Maar ik ga ervan uit dat we hem goedkeuren. En anders dan krijg ik dat wel nog te horen. Okay. Voor de laatste vraag in de eerste ronde zoeken wij een onderwerp uit de actualiteit. Dat moet u zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus denk creatief. Hoe eerder je het weet, hoe meer punten dat oplevert. En voor de duidelijkheid, het is dus een onderwerp. Wat? Waar gaat dit om? Hier komen de aanwijzingen. 4. Aan het einde wacht de troost. 3. We zijn nog altijd moeders mooiste. 2. En blijven leeuwen van de Atlas. Het Marokkaanse elftal. Voor 1 punt, we verloren gisteren met 2-0 van Frankrijk. Inderdaad, het Marokkaanse elftal. De moeders van de Marokkaanse spelers die hielden het moraal hoog tijdens het WK. Zo op het veld gezien, hè? Vandaar het moeders mooiste. En aan het eind wachtte de troost. Zaterdag speelt Marokko natuurlijk de troostfinale tegen Kroatië. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. En dat betekent dat je 6 vragen goed moet hebben om aan kop te gaan. Ja. Natuurlijk nog afwachten wat er morgen gebeurt. Zeker. Maar probeer zelf in ieder geval die score goed neer te zetten. Wij spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. De trainer van welke voetbalclub stopt per direct vanwege grensoverschrijdend gedrag? Henk Vreese. Ja, de trainer van welke club? Sorry, Utrecht. Ja, Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met hoeveel procentpunt om de inflatie tegen te gaan? Een 0,5 procentpunt. Is goed. Vandaag is er een staking bij welke regionale vervoerder in het noorden van het land? Arriva. Klopt. Welke voetballer lijkt volgende maand transfervrij te mogen vertrekken bij Ajax? Deli Blind. Ja, hoe heet de supermarktketen die verder gaat onder de vlag van Albert Heijn? Hans Linders. Jan Linders. Ja, is goed. De burgemeester van welke stad is veroordeeld tot een celstraf wegens het beledigen van de Turkse kiesraad? Van Istanbul. Ja, welk land blijkt volgens Reporters Without Borders opnieuw het dodelijkste te zijn voor journalisten? Mexico. Zeker. Wie was bij de mannen de winnaar bij de marathon op natuurijs gisteren? Gary Heckman. Ja, 2 Russische cosmonauten aan boord van de ISS hebben hun ruimtewandeling moeten uitstellen vanwege wat? Een lek in het ISS. Ja. Wat heeft oud-premier Berlusconi beloofd aan spelers van een voetbalclub als ze winnen? Een busvol prostituees. Zeker. Volgens de Bloomberg Billionaires Index is wie niet meer de rijkste persoon op aarde? Van Microsoft. Bill Gates? Nee, Elon Musk. Elon Musk, tuurlijk. Het ja. Dus altijd kiezen tussen die twee, hè? Ja. Ongeveer. Twitter kostte geld. Ja, klopt. Hoeveel heb je er goed? Veel? 8 of 9? 10 zelfs. 10? Ja, dus je komt op een score van 70. Mooi. Ik wou net zeggen, dat is toch een mooie score. Mee. Verdubbeling van wat er op het scorebord stond. Dus had je vraag 13 ook geweten? Door stijgende horeca- en voedselprijzen besloot een man gisteren wat maar zelf klaar te maken in de trein. Ja, exact. Kaassoufflees. Ja. Ja. Hij had namelijk een airfryer meegenomen in de trein. Ach ja. Waarom niet? Neemt zo makkelijk mee. Nee, geen liefhebber, mevrouw van Nieuwhuizen? Nee, mag. Nee. Gewoon dan uit de goede frituur. Oh, dat sowieso niet. Ik ga jullie allemaal bedanken. Gefeliciteerd op met te scoren. Morgen nog even afwachten wat de quizkandidaat in ieder geval doet. En natuurlijk ook Renske Visser, Bjorn Frisse en Cora van Nieuwhuizen. Hartelijk dank voor jullie komst naar Spraakmakers. Het is bijna 11:30. Dat betekent tijd voor Sven. In Sven op 1. Goedemorgen. Goedemorgen, Jelen. Bekentenis in het omkoopschandaal in het Europese parlement. En juist in die week komt ook de Europese Rekenkamer weer met kritische geluiden. Ik ga praten met onze man daar bij die Europese Rekenkamer in Luxemburg. Dat is Stef Blok, zometeen in Sven op 1. En zometeen wordt u natuurlijk ook nog bijgepraat over het laatste nieuws door Clemens Peters. Een hele fijne middag nog. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO